Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió, és az a helyzet, hogy most mit hallottunk Deep Purple-t? Azért hallottunk most Deep Purple-t, mert jöttem errefelé a rohadt budapesti dugóban, és hallgattam a kiváló rádió rockot, ami egyébként megint meglepően szar volt. Azt képzeld el, hogy a Legyél Rockstar, így áll ingyen című tankcsapda számot játszották megint. Megint bazd meg! Szerintem ezt 82-szer nyom, nincsen másik tankcsapda számuk. Nekik nyugi, az összes rádióban ez van, hogy elindulok az Arena Plázától a Duna Plázáig, és kétszer hallgatok meg egy számot. És nem értem, hogy ez hogy. Úgy működik ez a dolog, hogy amikor van egy sláger, akkor... De ez nem sláger, úgy értem, hogy nem sláger, nem mostani. Igen, na ez a kettő közötti különbség. Emlékszel, Hurka, beszéltünk a múltkor az Aor zenéről, hogy mi ez az Aor zene, meg ez az album Oriented Rock, meg ez hogy volt? Hát ez nem a múltkor volt, de valamikor beszéltünk erről. Hát és az az érdekes, hogy ma a rádiók úgy játsszák a zenéket, meg már jó ideje úgy játsszák a zenéket, hogy van egy sláger dal, amit régebben kislemezen adtak ki. Tehát volt egy album, de miért az album megjelent, egy-két számot kicsíptek belőle, kiadták kislemezen, az ment a rádióba, és azt a számot pörgették. És az Aor zene, az album Oriented Rock zene, meg az Aor rádiók, azok más műfajként működtek. Ők azt mondták, hogy mi nem a sláger zenéket játsszuk, hanem mi bármit játszunk az albumról, az egész albumot lejátszuk akár. Tehát mi kifogunk számokat, és nem kell a kislemezeket játszanunk, mi bármit játszhatunk. És ha így veszed, akkor a rádiórok egy Aor rádió, neki nem kell sláger számot játszania. Ez mégis, a jó. Mégis akkor a balfaszok, hogy egy darab számot bírnak lejátszani a tankcsapdától. Ami sláger szám volt. Amitől meg még agyfasz kapok, ma is hallottam egy feldolgozást. Én rájöttem, hogy ezt a rádiót totál balfaszok csinálják, akik nem is hallgatnak a zenét egyáltalán, és azt hiszik, hogy az poén, hogy ezek ilyen feldolgozás számok vannak, azt hiszik, hogy az jó. És azt nem fogják föl, hogy az B oldal töltelék szar egy albumon az ilyen feldolgozás, és mindig ezeket a feldolgozásokat erőltetik. Ha véletlenül autóban vagyok és a rádiókat megtalálom, nincs olyan nap, hogy ne hallgassam, vagy ne halljam ezt a számot a tankcsapdától, és ne halljak egy feldolgozást. Ugye azt tudod, hogy érkezik a fogam, hogy ízlésfica. Persze, hogy tudod, hogy te nap helyis vagy te nap, hogy valószínűleg nekem van az. Vagy nekik. Vagy nekik. De itt hallani engem, ezt te valahogy le tudod ellenőrizni, hogy a... Hát persze. Akkor Frank. Kivezérlés jelző. Egyébként sziasztok, én most Bodó Imiként ismét vendégeskedem a BB Rádióban. Szerencsére, mert én meg elfelejtettem felhallgatót hallgatni, nem hozni, úgyhogy... De most speciális hangunkban, speciális orgánumot fejlesztettem ki a mai napra, mind a ketten az Imivel, torokfájás formájában. Igen. De nem tudom, hogy ez miért van. Én azért van, mert Horváth Csárira szeretnék hasonlítani, és az a kis New York, az az ő szám, ugye? Igen, de még először mondjuk el, mi volt ez a szám a Deep Purple-től, mert az még nem derült ki, hogy mi volt a címe. Igen, ha megtalálom itt, hogy mi volt ez. Na mindegy, egyébként úgy jött a Deep Purple, hogy beszéltek arról, hogy a 80-as években a Deep Purple-nek volt valami lemeze, ami senkinek nem tetszik, vagy nem tetszik a zenekarnak, mert szerintük nem sikerült jól, és akkor gyorsan kerestem egy 90-es évek Deep Purple-t, mert én amúgy a Deep Purple-t nem szeretem. De 90-ben mindenki jó zenét csinált, nem lehet elbaszni, és jé, tényleg jó zenét csináltak. Ebben egyébként az a meglepő, hogy te itt az előbb mondtad nekem, hogy itt valami Deep Purple-t raktál be. És ugye először azt mondtam, hogy ez a zene ez jónak tűnik, aztán mondtad, hogy Deep Purple, akkor mondtam, hogy hát bazd meg, akkor nem jó. És hogy ment tovább, hát bazd meg mégis jó. És rájöttél, hogy jó. Ez a King of Dreams volt egyébként a legelső a Slaves and Masters albumról, 90-ből. Hát 90-ben még tudtak zenét csinálni a Deep Purple-nél, és elképesztő. Egyébként tényleg. Hát én nem néztem ki belőlük, de hát hajrá. Na, torokfájásról akartatok még beszélni, mert egyébként ez a téma engem is érdekel, ugyanis ezt tudni kell, hogy én gyerekkoromban nagyon beteges voltam, és minden egyes kibaszott évszakváltásnál elkaptam ugyanazt a szart, amiben most iszám vettek. Remélem, hogy most nem fogom összeszedni itt tőletek ebben a... Az a helyzet, hogy kettő egy arányban szerintem nagy esély van rá. És fertőző. Én egyébként nem vagyok hajlamos arra, hogy beteg legyek, nem is szoktam beteg lenni, de hát a torkom az néha fáj. Csak én ezt nem tartom betegségnek, viszont ez egyébként egy kórokozó által okozott valami. Hát effektíve vírus, ha jól tudom. És... Várjunk egy picit, például ezt tegyük tisztába. Mi a különbség a vírus és a baktérium között? Ez egy nagyon-nagyon fontos különbség. Hát az ez azért érdekes, mert ha most elmennél orvoshoz, és azt mondta, hogy mondjuk már 5-6 napja tart a betegség, akkor az orvos nagyon nagy eséllyel antibiotikumot fog felírni. Azt kell tudni, hogy a baktérium az egy nagyon kis picike, élőlény, saját kis anyagcseréje van, van neki ilyen citoplazmája, és ott van, abban mennek végig az anyagcsere folyamatok, míg a vírus az nem élőlény. Az önmagában nem él, az egy kódot tartalmaz, amit hogyha, mint kórokozóként, mind a kettőt nevezhetjük kórokozók, de ha bejut a szervezetedbe, akkor tulajdonképpen a te szervezeted lesz az ő élőlénye, beolvassa a te szervezeted, és akkor elkezd ott terjeszkedni, meg ugye szaporodni. És azért nagyon fontos ez a különbség, mert az antibiotikum például nem hat a vírusokra. A vírusokat maximum megelőzni lehet injekciókkal, de ha már vírusos fertőzésed van, akkor oda hiába szedsz gyógyszert, az nem fog segíteni. Az immunrendszeredet, ha erősíted, akkor még meg lehet oldani. Glutaminnal például. Glutaminnal, C-vitaminnal, antioxidánsokkal, stb. Csak ez azért fontos, mert egyébként jóval nagyobb az esély bakteriális fertőzésre, mint a vírusos fertőzésre, de mégis mindenki keveri a szezont a fazonnal. Van erről egy nagyon-nagyon jó videó az interneten az állatorvostól. Egy ilyen nagyon unott hangú faszi, ilyen kis rajzos animáció segítségével elmagyarázza ugyanazt, amit most én elmondtam. És azt mondja, hogy azért mondják a tévéből és a híradóból is azt, hogy vírusos fertőzés, meg baktérium járvány, stb. Ne legyen szó ismétlés a mondatban, de igen, ez kurva jó. De most azért gyorsan kiguglisztam itt magamnak, ne beszéljek hülyeséget. Tehát ez nem egyértelmű, hogy a torokfájás az mitől van. Így van, biztos, ez vírus. Ez nem. Lehet vírus, az lehet bakteriális. Mind a kettő. Történet, lehet mandulagyulladás, bármi. De hát, ha valami kórokozó van, akkor most gyorsan utána néztem, életemben először a Google készülék segítségével, mi a francot kell csinálni, és azt mondják a okosok, hogy gargalizálni kell. Gargalizáló dologgal, például sós vízzel. Aha. Én egyébként nem sót használtam, hanem van egy nagy kedvencem, amit használok sok mindenre. Szódabikarbon. Pont akartam mondani, hogy a sótól hány ingered lesz, az a szódabikarbon még jobb áll. Én szódabikarbonával mosok, nem mosok, hanem mosok fogat is. Ez jó volt. Ezt úgyse vágom ki. Hát azt gondoltam, hogy nem vágott ki. Tehát mosok fost vele, az a lényeg, nem, mosok fogat is szódabikarbonával. És fehéríti a fogat. És fehéríti a fogat, és ugye ez egy természetes dolog, tehát igen. nem egy mi is a szódabikarbonának a kémiai megnevezése? Fogalmam sincs. Mert az a lényeg, hogy én vettem tavaly 15 000 forintért, jártam ilyen fogfehérítő szalonokba. De az kurva szar, mert oda be kell ülni, ott mindig elaludtam, meg nem volt jó. És vettem ilyen otthonit, és tényleg működik. És utána néztem, mert van egy kis tudsz, hogy beveszel a szádba, rákened a zselét a fogadra. Nátrium hidrogénkarbonát. A hidrogénkarbonát a lényeg, annak van olyan fehérítő hatása, és azt néztem a neten, hogy 5 000 és 20 000 forint között vannak ezek a kis otthoni szettek, ami mondjuk itt olyan 10-20 alkalomra elég, és mindenkinek hidrogénkarbonát adta, és ismerős volt. Kuglisztam, és szódabikarbon a bazen, ami 30 forintba kerül, igen. És ebből rágugliztam, és a legalapabb, legősibb mondhatni fogfejtési eljárás, ha vesz egy 35 forintos szódabikarbonát, elég fél évre, összekevered fogporral, amit minden... Vagy akár fogkrémmel. Akár azzal is egyébként, és akkor úgy mosol fogat. És bazd meg tényleg láttam hétről hétre, hogy nekem nagyon sárgák alapból a fogaim sajnos, hogy fehéredik szépen. Ezért nem iszom mondjuk csokis fehérjét, meg nem iszom mondjuk így kávét, vagy szívószál maximum, és én nagyon szeretem a kólát. Ez mind tudom. Segít, a kóla, a kávé, igen. Még a fehérje is, de a tea, mert én meg nagy teázós vagyok különben, basszus, az gyönyörűen, szíves, mondjuk már leszoktam róla, az gyönyörűen segít abban, jó. Ez tényleg jó a fogakra is. De... Azt hiszem sok pénzt kerestünk most nektek a fogfehérítés megspórolása. De mindenre jó hagyat mosni is jó, például, mert ugye lúgos kémhatás. Igen, ez a lényeg. Igen, és ugye nem szeretik a kórokozók a lúgot egyáltalán. Meg a fejbőrön, a gomba se szereti a lúgot. Tehát erre is jó tuningolni a hajmosást ilyesmivel. Például ezekben a korpelleni samponokban igazából én kurván nem hiszek. Ezek mind vegyi anyagok, az a baj ezzel. Ez mind vegyi anyag. Hát valami vonalat meg kéne találnunk ilyen természetes dolgokra. Lehet, hogy drágább. De amikor az embernek mindig diszket a bőre, ezt biztos ismeritek, ez pont ezért van, mert tusfürdőt használsz, mindenféle vegyi anyaggal fújkodod magad, ez kurvára irritálja a bőrödet, még minden, úgyhogy nem olyan nagy. És érzed, hogy az Old Spice-nak van egy illat, amit én szeretek, tusfürdő, és fürdés után mindig diszketek. De azért használom. Nekem meg egyébként kifejezetten érzékeny a bőröm, úgyhogy én csak nagyon ilyen érzékeny bőre való, meg mindenféle ilyesmire való dolgokat tudok használni, és az sem mindent, mert valamitől kiszárad, meg mégis viszket, meg kikezdi, szóval ez így megy, és különösen nálam. Arra még nem jöttem el, hogy fizikailag mi a viszket, és próbáltam utána nézni, hogy ez mi, ez a jelenség, mert csak arról van szó, hogy irritáció, de hogy mitől van mi az érzés. A bőr? Igen, de nem arra nem jöttem rá. Idegvéződéseket baszkurálja valami, hogy nem tudom, hogy mi lehet. fogalmam sincs. Hát ugye, és egy érdekes sztori, amit az előbb meséltem nektek, mert végülis a torok kaparás is egyfajta viszketés érzés, csak ugye igen. Belül. Ma ugye ide, az MR vizsgálatra jöttem, gerincemre volt szükségem, mert rohadtul beállt a derek a múlt héten, és ugye a kareszhoz járok rend, és mondta, hogy már egy éve mondjam úgy, hogy mennem kell MR-re. Befekszem a gépbe, ugye azt nem tudom, hogy voltatok-e ti MR-en, vagy a hallgatók közül esetleg voltál valaki MR vizsgálatban, vagy egy csőbe, vagy egy nyílt MR készülőbe befekszel, és rohadtul ilyen klausztrofóbiás érzésed van, még akkor is, ha amúgy nem vagy klausztrofóbiás. Nagyon közel van ugye a gép alja meg a teteje, és oda éppen, hogy csak beférsz. És akkor befekszem, eleve volt egy kis gond a súlyommal, mert ugye mondták, hogy eddig 115 kilói lehetében, meg 125 voltam még egy hete. És akkor nagy nehezen egy 5 kilót leadtam, azért így is volt egy 5 kiló többleten, de szerencsére nem problémáztak. És akkor ezen izgultam már egy hete, hogy meg lesz a súlyom, befeküdtem, betoltak a gépbe, és akkor mondja a nő, nem emlékeztem, voltam a gerincemen, nem emlékeztem, hogy ez 25 perc ez a vizsgálat. És mondja a nő, hogy na, akkor 25 perc ez a vizsgálat, meg sem moccanjon. És akkor kezdhetjük? Hát kezdjük. Elindultatta, és akkor ilyen 90-es években egy technózenéhez hasonló hangokat hallasz. Igen, ez az, amiről beszélgettünk, hogy ez mi volt az a techno. Ennek van valami neve is ennek a műfajnak. Techno, de ugye Thunderdome volt az az album, ami Thunderdome 1-től 25-ig. Én úgy egyszer-kétszer meghallgattam, és ennek a durvább ezért volt a Terrordrome, de semmi értelme, és beütöd a Google-be, tudsz hallgatni belőle, mindegyik ugyanolyan. Legalábbis számomra. És a lényeg az, hogy amikor kiment a doktornő, eltelt 5 perc, ő mondta is, hogy aludhatok, mert unalmas lesz, mert csuktam a szem, hogy hátra tudok aludni, és elkezdett ugye vízketni, vagy kaparni a torkom. De nem kölkedsz, mert kezdted előre, és amúgy nem olcsó egy ilyen vizsgálat. És ki kell bírnom úgy 20 percet, hogy nem kölgök, és három ilyen roham is rám jött, mert folyt a könnyen, minden bajom volt. A normális esetben az ember nem tartja vissza a kölgés, most kölgnöd kell, kölgintesz, aztán megvagy. Most legalább ezt is tudom ilyen érzés visszatartani, és az viszketésnél, ez kurva szar, amikor valamit viszket, akár a torkot kapol, vagy a combod, vagy a izéd, vagy ha nem tudod elérni, és ülsz, hogy múljon el, és az nem múlik kell, oda kell nyúlni, és kicsit meg kell izé vakarászni. Igen. És a gyerek simán elődje az embernek, amikor van gyerek, hogy apa viszket a talpam, és meg kell vakarnod a kis talpát. És így tartja a lábát. Ez aranyos. Ja. Hogyha nem napi 20-szor csinálja. Na, már nagyon régóta tartozunk nektek a Logannel, most a Bani még a múltkor nem látta, úgyhogy részben miatt nem akartuk kibeszélni, aztán az Imi nem tudott jönni, mert lesérült, aztán nem volt rádió, mert nem sikerült, meg közben nekem is minden elbaszódott, de most beszélünk a Loganről, mert végre összeértünk hárman, mindenki látta, fasza lesz. Mondjatok valamit a Loganről. A Super Sexy Zsírlábú Nyomik című cikkem, amit a Showbizerre írtam a hírlevélbe, az rekord megosztás állítólag a Facebookon. Új, ez nagy siker. Rekord? Ja, rekord megosztás. Én nem szarnám le a Facebook belegosztás, de állítólag nagyon sokan nézik. Na, de térjünk el Loganra. Milyen film a Logan? Csak így, te mint X-Men rajongó, idézőjelben. Tudni kell, hogy én utálom az X-Men kurvára, szerintem egy nézhetetlen fos. Az egész úgy, hogy van. Azért én egy kicsit megállnék azért. Hát, te biztos, ez hogy nem igaz. Te ezt fogod árnyolni, ezt a kérdést. Nálam ez a nézhetetlen fos kategória. Még az első részre hát arra sem emlékszem, meg azt, de azt talán megpróbáltam megnézni, de ott is ez a ilyen, mindenféle szupererőnk van, de ilyen balfaszkodunk, hogy azt hogyan használjuk. Nekem ez volt az egészben a lényeg, meg a szuperhősök rohadt balfaszok voltak, és mindig kibasztak velük. Ezt nagyon szépen elmondtam, de mindegy. De egyébként ez igaz. Ezt jól látod. Így emlékszem erre, ennyi maradt meg. Figyelj, most megnéztem az összes X-ment. Kétszer, nem mindegyiket néztem meg kétszer, de mondjuk az eljövendő múlt napit az kétszer néztem meg, hogy amióta beszéltünk, tudom, mondtam, hogy elkezdem megnézni, megnéztem az összeset, és ez tök igaz, hogy szuperhős a világot el tudná pusztítani, mert olyan mágneses tereket tud képezni a Magneto, és simán kibasznak vele, és bezárják egy műanyag karitkába, és úgy menekül meg, hogy bejutatnak hozzá egy embert, akinek beinekcióznak egy adag fémet a szervezetébe. De ez mondjuk botrány tényleg, hogy tökéletlenek, mint az állat. Tökéletlen szuperhősök. És egyébként most azt hiszem a legutolsó X-Men meg elkezdjük az asszonyjal megnézni otthon. A szar, azt ne nézzétek meg, az nagyon nem mondod, hogy szar, kurva szarbat meg, tehát kegyetlen. Az nagyon. Na, de viszont akkor nézzétek meg az egyel korábbit. Az viszont baszott jó. Azt még te is mondod, hogy nem rossz. Szar, nem? Na mindegy. Most az eljövendő múlt napjairól beszélünk, az egyel korábbi. Az egy viszonylag jó film, vagy mindenképpen egy jobb film. Az apokalipszis, az szar. Az nagyon. Szóval az egészből az a tanulság nekem, hogy szerintem gyakorlatilag a Logan az hát kénytelen voltam megnézni miattatok egyébként, de a Logan az szerintem nem X-Men film, és az szerintem ennél jobbat nem mondhatok róla. Ezért nem eszedjük dicséretnek a maga módját. Ez egy nagyon nagy dicséret egyébként. Igen. Ez egy nagyon nagy dicséret. Tőlem tény, hogy ugye múltkor kiderült, hogy a handicap szót azt rosszul használom, mert fordítva. Tehát akkor a handicapje az nem volt handicapje, mert az hátrány. Tehát oké. Tehát az a lényeg, hogy mi van? Azt mondtam, hogy handicappel indult nálam, de kiderült, hogy én azt a szót rosszul tudtam és fordítva használtam, mert én előnynek gondoltam a handicapet, de az hátrány. Csak annyi, hogy előnyben volt, aznap két filmet néztem meg, és előnyben volt, mert az Élet című film után néztem meg Logant. Tehát akkor a szinted az így lement, gyakorlatilag az elvárások szempontjából, mert azt mondtad, hogy az, ami... Az. És valaki mondta nekem most, hogy megnézte, és ő is azt mondta, hogy brutális volt. Ja. És a Logan az egy... De szar irányba akkor, hogy ezt tisztázom. Hát ez nagyon rossz film. Tehát az egy igazi, az a... Hát ha most csúnya akarok lenni, akkor, és nagyon alpári kifejezést akarok használni, de szerintem ez tökéletesen jól árnyalja azt, amit gondolok erről. Ez egy ilyen igazi buta geci film. Ez a legjobb kifejezés rá. A Logan az meg egy tisztességesen megcsinált film. Ja. Ez egy tisztességesen megcsinált, nem agyon cégézett, nem ez a mostani trendi fos. Én arra számítottam, hogy túl lesz szenvedve a dolog, de az is arány, tehát úgy túl lesz szenvedve, hogy ugye mindenki már öreg, már nem mennek úgy, már az ízületek egy kicsit csikorognak, és olyanok vagyunk, mint Arnold Schwarzenegger, hogy mindig sírunk, hogy olyan öregek vagyunk. Persze, de nem volt, benne volt, de benne volt, de nem volt, az nem volt vészes egyáltalán. Képesek voltak csinálni egy autót, építeni egy autót azért a filmért, tehát effektíve nem cégével oldották meg. Ja. Meg számtalan olyan dolog van benne, ami nekem szimpatikus volt. Talán ami, bár ebben nem vagyok egy hozzáértő személy, talán kicsit súlytalan volt, ahogy meghalt a kopasz benne. Na ezt akartam egy pont kérdezni, hogy én moziba láttam, és egyedül, én is. Az összes ilyen filmet egyedül nézem, mert a Dóri nem egyszer-kétszer eljött velem. És pont azt akartam kérdezni, meg ezt mondtam a Hurkának is, hogy vajon egy olyan ember, aki alapvetően nem ismeri az X-Men történetet, nem tudott kérdezni a Xavier professzor, stb. Tudja értékelni, amikor ez az ember meghal. Mert én nekem ez engem úgy szíven ütött, hogy ültem, mondom, most nem, mert biztos föl kell. És én vártam a film végig, nem a végéig, mert utána mégis a Logan is meghalt, szóval, de most nem tudom, mennyit árultam el, kb. Leszpoilyáztam az egész filmet egy mondatban, de a lényeg, hogy arra voltam kíváncsi, hogy olyan ember, aki nem, én mondjuk X-Men rajongó vagyok, én nekem ez hatott, de neked is hatott? Nem, ezt elhibázták ezt a dolgot, de hozzáteszem, hogy mostanában kezdi Hollywood azt csinálni, hogy gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja azt, hogy te egy egyszerű mozinéző vagy. Tehát valaha ez úgy volt, hogy egy film megállt a lábán. Kifejezetten ilyen fosoknál, mint a Star Wars 7, nagyon látszik, hogy az egyáltalán nem áll meg a lábán, tehát azt se tudod, hogy mi van, mert utalgatnak ide-oda, meg nincsen a sztorinak eleje vége. Ez a film, ez megállt a lábán, csak ezt egy kicsit talán kellett volna dramatizálni, pont azért, mert ha valaki nem nézte végig az összes X-Men filmet, és nincsen képben, tehát ha emlékeztek rá, egy film az mindig olyan volt, ha második rész volt, akkor is valamennyire felvezett ezt az egészet, hogy értsd, hogy miről van szó. Ez olyanoknak, akik látták az előző részt, még egy kicsit talán idegesítő is lehetett, hogy bizonyos utalásokat volna nézned az előző részt, ugye? Nem is az, hanem az lehet ezekben, amikor még régebben ezeket a dolgokat rendesen felvezették egy folytatásban is, akkor egy kicsit zavar téged, hogy te már tudod, hogy mi a sztori, neked nem kell ezt még egyszer elmagyarázni. De most ezt már teljesen megszüntették a filmiparban, tehát most ez teljesen ezt lavannak veszik, hogy te egy ilyen effektíve sorozatban az összes részt láttad, és képbe vagy és kész. Nekem tehát... pont ezért tetszett, mert én láttam az összeset. Oké, ezzel nem is volt baj, tehát ez a film ez megállt a lábán. Csak még az se volt gáz, hogy nem tudtad, ha nem tudtad, hogy ki volt az a professzor, meg minden, ez a film úgyis elment, de egy kicsit azt lehetett volna drámaibra venni, amikor meghalt az öreg. Nem kellett volna tudom, drámai hogy... volt. Neked az volt, de én azt mondom, hogy hát gyakorlatilag az egész filmben láttuk az öreget egy kicsit beszélni, nagyjából nem volt magánál, ezt egyszer csak meghalt, ennyit láttunk belőle. Még nem kaptál kedvet, hogy az előzményeket megnézd, gondolom nem. Nem, mert tudom, hogy rossz. Annyira nem rossz egyébként. Szerintem láttál te ennél sokkal szarabb filmeket is. Biztos vagyok benne. Hát, hogyha arra gondolsz, hogy elvenne... Az a baj, hogy én láttam ám több X-Ment is, úgyhogy azért tudom, hogy nézhetetlen kategória, mert megpróbálkoztam bele, csak nem bírom követni. De ne az apokaliptóból indulj ki, azt vegyük úgy, hogy nem létezik. Mint hát a Matrix második, meg a harmadik része, én azt nem, az nem van, az egy sötét folt. Tehát a Matrixnak egy része van, és pont. ha már így elkalandoztuk így a filmeknél, a Loganben nekem az, tehát nem is a Loganben, mert most újra megnéztem az X-Men filmeket, az első nekem is tetszett egyébként, a második az felejthető lett volna, a harmadik az megint tetszett, és akkor utána jöttek az új X-Menek, amikor bemutatják, hogy ezek hogy lettek élek, stb. És nekem például ezek, meg a Wolverine is tetszett, meg a második része is tetszett. Annak ellenére... A Wolverine filmek az első kettő, de főleg az első, az borzasztó rossz. Várjál, most néztem meg kb. Két hete. Hát az első az, amikor belerakják az adamantiumot. Igen. De miért? Hát az a Deadpool már az, az egy emberiség ellenes bűn. Vagy tudom, de a Deadpool nélkül. Hát az, amikor én egy filmre emlékszem, amikor valami japán ellen küzdés Ducati Diavel-lel motorozik a hóba. Arra. Ez a második része a Wolverine-nek. Na, az basznak. Igen, de figyelj, például az nagyon durva. Akkor az első volt rossz szerinted? És annál jobb a második? Így van. Hát... De várjátok, figyelj, én tudom nézni a filmet részleteibe. Például a Batman vs Superman nekem addig tartott, amíg ezek össze megküzdöttek, és ami utána volt, azt nem akarom tudomásul venni, mert égő. Kínos volt megbanadni a moziba. Az a kis cégéi második fél... Az a történet második fele, amikor ott egymással küzdöttek, meg jött a szörny. Az a nagy kőszar, ugye a Doomsday, attól beokáttam, és ezért megtanultam egy filmet értékelni részleteibe. És például az X-Menbe, ugye ott is van egy ilyen nagy cégi cucc a végén, ami full adamantiumból készül ráadásul. Most az izéről beszélek, a második Wolverine-ről. Ja, az a Ninja Robot adamantium? Az fantasztikus. Azt nem veszem tudomásul. Tehát én nekem, ja, nekem... Hát de így könnyű. Ez a túlzott jó hiszeműség szerintem, amit csinálsz, de hát az sajnos része a filmnek. Igen, csak így nagyon sok filmet akkor szaroznom kellene. És így ezt megtanultam, ezt a technikát, és ezért vannak filmek, amik sorozatok például, amiben egész évadokat mondjuk nem veszek tudomásul, például Walking Dead-et én nagyon szeretem, de van egy-két olyan évad, ami vegyük úgy, hogy nem történt meg, és akkor az tök jó. Szökés ugyanez. Utolsó évad, ami negyedik évad, ugye, inkább az nem történt meg. Sőt, az inkább első két évados. De a szökésnél ezt egyébként meg lehet tenni. Mondjuk én egyébként azt gondoltam a Logannél, a Xavier haláláról, hogy én azt gondoltam, én tudtam, hogy ki az, tehát hogy én értettem a dolgot. Én egyébként láttam a filmeket is, meg amúgy is azért úgy tudom, hogy ezt az X-Menről. Igen, de most nem is ez a lényeg, hanem szóval én képben voltam. És én azt gondoltam, hogy aki nincs képben, annak is úgy hatásos volt a halála, mert hogy ebben a filmben őt úgy adták elő, mint egy ilyen szenilis, kicsit megbolondult apa figura a Logannek. És hogy az ő elvesztése az úgy, azért úgy fáj, meg egy ilyen hatásos dolog. Úgy tűnik, hogy annyira nem volt erős. De úgy ütött ez igazán, hogy hatásos volt. Xavier professzor az egy kurva erős mutáns volt, és hogy ő volt az egyik legerősebb. Hát csak ez már nem jött ki. Na igen. Már mondjuk volt az egy-két jelenet, ahol ő érzéletes is volt, mert csugározta az agyából a dolgokat, és akkor mindenki felborult. Hát igen, csak voltak olyan játék a régi X-Menekben, ami még egész rendőrösöt megállított, meg mi egymást. Nekem ezek nagyon tetszettek, és ezért, tehát én tudom, hogy miért szar a Wolverine, ugye, amit mondasz meg, tisztelek az X-Menek a gyengeségeivel, de maga az, hogy képre vitték a sztorit, meg nekem nagyon tetszett például pont ezért az új X-Men, tehát ami a régi volt, és amikor ezt keverték a múltat a jövővel, az viszont rohadtul bejött. Én pont egy barátommal beszélgettem, és ha jól emlékszem, akkor meg azt mondta, hogy az első Wolverine volt a jó. Fene tudja már ezt követni. Na mindegy. Szerintem jó volt mind a kettő. Jut eszembe, láttam én is valamit. Ki kell vágni részleteket. Láttam én is valamit, ez pedig a Hacksaw Ridge. Hallottam. Ez a magyarul fegyvertelen katona című. Én is megnéztem, azért nem mondtad. Megnéztem. Na de először csináljuk azt, hogy bejátszunk egy zenét, és akkor utána visszatérünk erre meg minden egyébre. Just an emotion. volt egy kis Strange Ways, most megint ez a Dance with Somebody, mert csak ennyi. Tehát most nem volt időnk nagyon... Nagyon komoly ideológiát letesz ide az asztalra. Nem volt nagyon időnk most megint zenét keresni, úgyhogy most Aur nap lesz. Úgyhogy ez most így jött szembe a Strange Ways-től, aztán ennyi. Úgyhogy igen, most ott tartunk, hogy a Hacksaw Ridge-ről fogunk mindjárt beszélni, de egy kicsit egy konklúziót Logan-nel kapcsolatban ki kell találnunk. Nem kell, mert itt van a fejem, és nem biztos, hogy jól megfogalmazom, de majd Hurka segítségével siet. Nekem az idő múlása, az mindenképp szerintem jó volt ábrázolva a filmbe. Nekem, ami nem tetszik, az idő múlás, és ez új trend, hogy miért kell mindig mindenkinek, mint egy ilyen rohadt utolsó csövesnek ezzel a kibaszott undorító szakállal. Kösz! Ez most miért? De várjál, Logannek mindig is volt szakálla. Tehát de most nagyon azért... gázul nézett ki azért. De hozzáteszem, van egy új Mel Gibson film, az is nagyon gázul néz ki azzal a szakálával. Most Jim Carrey-ről került elő valami fotó, azt is nem tudom mi a fotó. Jó, az sose volt egy szép ember, de hát mi de figyelj, baja van ezzel a szakállal? Ismerti magát. Szerintem nekem is jobb feje van szakálla. De nem úgy nézel ki, mint egy csöves. Hát nem úgy néz ki, amúgy meg akarta növeszteni, meg a Monápet is meg akarta növeszteni, és mindkettőnek az asszonyaik letiltottak a szakállövesztésről. Nem, azért, mert ez divat nem kell. Én meg nem tudom, észrevettem, de én meg mostanában teljesen borotvált vagyok. Pont azért, mert leszarom ezeket a divatokat egyáltalán. Hozzáteszem aznak, hogy meg vagy borotválkozva, van egy praktikus előnye, de erről nem beszélek, mert ez undorító a dolog. De az a lényeg hogy nekem például kurva jól áll a borostal. Nem leszel szaftos, a pörköltet eszel, nem? Így van. De ezt a mai szakál divatotban az meg ezzel a... Mert ugye ez a lumberszexuális fasság. Bár is szerintem a mai szakál divat, azért választjuk külön. Logannek a szakála az nem egy csak most divatos valami. Azért ilyesfajta szakállal találkozhatunk a múlt században is. Úgy néznek ki most, mint valami rohadt csövesek mindegyik. Egyébként ebben van valami, mert a csövesek nem tudják borotválni magukat. Persze, de viszont nekem a sokkal ellentmondásosabb, amikor egy férfi tökéletesen kiborotvált, szögegyenes. Jó, hát persze, az még gázabb, az nem erről van szó. Csak azt, hogy mondom, ez. Ezek az emberek ma a filmekben, mint egy rohadt csöves úgy néznek ki, nem tudom miért. De régen az öreg emberek azok de nem volt ez megengedett, tehát azért ott volt a stylist, azért mindig úgy csináltak, hogy tehát egyszerűen figyelj, látom akkor a télapóval. A télapónak se néz ki szakálla, mint egy rohadt csövesnek. Hát az a bajom ezzel, hogy látom ezeket az emberiket közelibe, tudod, a moziban, és bazdmeg rosszul vagyok, gusztustam. Főleg, amikor vagdosták a tollóval, mindenki a kiszakálla. Már nem tudom ezekre a dolgokra, nem emlékszem ennyire részletesen, csak az, hogy nem tudom miért kell ilyen igénytelen csövesnek lenni, így a filmekben, meg most már mindenhol, mert most ez a trendi. Uh-huh. Van a buzi szakál, meg van ez a kettő dolog. De ha konkluzit akarunk, akkor ne ragadjunk le a szakáll, nekem az kurvára tetszett, hogy az öreg Logan még jól odabasz. Tehát én igazából, emlékszem, amikor miatt megnéztem, egyik barátom ajánlotta a félkérdezt, hogy milyen a Logan, mert mindenképp megnéztem volna, és akkor mondta, hogy nagyon jó, mert hogy valami olyan filmfesztiválon is levetítették ráadásul, ami alapvetően nem játszana le X-Men filmet alapból, de ennek volt annyi tartalmi érték, hogy lejátszották. Nagyon sok érzelmi szállam, stb. És akkor már elkezdtem húzni a számok, azért Jim Carrey-t látom. Jó, hát de ez tényleg csöves. Azért a Logannek nem ilyen volt a szakáll. Rövidebb volt, meg rendezettebb egyébként. Érted, most itt ránézel, nekem mi a fasz baja van ennek az embernek? De a Jim Carrey az mindig is egy gyógyszerfüggő, labilis mentális betegség. Értem, de most miért kell, tehát azért, mert valaki elért az 50 éves kort, miért kell kinézni 80-nak? Mindig is bolond volt. De ez most divat. Tehát ma mindenki hát ezt csinálja. Igen. Mert Gibson is így néz ki, mint egy idióta, meg sorolhatnám egy csomó hülye. Egyébként, ha már szakál, ajánlok nektek egy filmet, kurva egyszerű film, az a címe, hogy Breeze, tehát lélegzés, vagy valami ilyesmi, és abban is egy ilyen szakálas fazon a főszereplő. Amúgy az a főszereplő, aki az Avatarba ezt az őszhajú katonát játszotta. Iszonyat kemény film szerintem, nagyon komoly hangulata van, nagyon egyszerű sztorival, de jó beszaratos. Nézzetek utána, meg nézzek a karaktert, hogy ugyanilyen. Ha már szereted a csöves szakálló embereket, akkor ez igaz. Ja, és mindegy, nem mondom el a lényeget. Ott megvan az oka annak, hogy miért szakálas az ember. Mindegy, vak, ez úgyis kiderül a film elején. Na, de nem hagyjuk egyébként, hogy végigmondjad, mert elkezdted már legalább kétszer, hogy mit akarsz. Igazából, tehát ahogy a srác mondta, hogy érzelmi szálak vannak benne, komoly gondolatok, komoly tartalmak, stb. Akkor elkezdtem húzni a számot, és akkor így rám néz, de nyugi, azért az öreg Logan még odabasz, jó kis hentelések vannak benne, és ezt így ültem a moziba, és amikor ott beülsz a moziba, vagy erről is beszél kicsit később, és vársz valamit, mondjuk egy 90%-os teljesítményt, vagy 90%-os tartalmat, én itt 150%-ot kaptam, úgyhogy két napon belül mentem még egyszer, és megnéztem. Na ez külön tetszett egyébként benne, hogy nem az ott az akcióban, hogy ami most manapság, hogy repülnek meg izé, kamionok, meg nem tudom. Hát igen, hogy dobálják egymáshoz, baszkodják egymáshoz a tankokat, meg volt. Repülnek meg minden, hanem ez egy ilyen normális, viszonylag reális keretek között. Ja. És nem... Már amennyire ilyen kardos kép. Hát oké, de nem a stúdióban volt zöld háttér előtt, meg sorolhatnám, tehát azért valami pofája volt a dolognak, mintha filmet néznénk. Ja. Szóval lehet, hogy ma kérdeztem már valamit. Az logerről, mert te is X-Men rajongó, hogy te komolyabb X-Men rajongó voltál, ugye, és a képernyőket hát, nem annyira. Ez az Old Man Logan story, amiből, hát aminek az alapján, vagy amiből ez ihletett megintett, ez elképesztően jó, az megjelent magyarul, ezt már biztos, hogy mondtam a rádióban, de igazából a helyzet az, hogy a Loganhez, a karakterhez, a rozsomákhoz, a kamiondobálás, meg a tíz emeleteseknek a lebontása, az nem jön össze, mert egyszerűen ő nem ez a fajta karakter. Hozzáteszem, vannak olyan ügyek, mondjuk a képregényekben, amikor mondjuk a Logan harcol a Hulkkal. Na. Mondjuk akkor összedőlnek dolgok, biztos lesz benne, de azt a Hulk intézi. Uh-huh. Logan csak idegesíti. Mindegy. Azért volt nagyon jó ez a film. Nagyon jót tett neki ez a 18-as besorolás, mert végre egyszer olyan rozsomák akciót láttunk, amilyet kell. Tehát, hogy itt igen. volt a vér, itt nem lökötte igen. őket, nem ütötte őket, nem az volt, hogy nem húzom ki a karmomat, mert akkor már tényleg folyna a vér, és akkor hát már nem. Hát vagy a legszarabosk, ugye megnéztem a Logant, és az elsőtől a Loganig az összes részben azért ott is leszúrja az embereket, csak nincs vér. Tehát nincs reális vízhangja az egésznek. Igen, és itt van egy nagyon komoly akciójelenet, amikor először megjelenik a főgonosz, azt már nem lövöm le a legvégét, úgyis lerőtted a filmnek, hát akivel a legvégén harcol, és az valami nagyon durván brutális. És egyébként olyan nagyon sok mindent nem is látunk, de az nagyon kemény, amikor ott így vágják egymásba éles dolgokat, meg mindenféle dolgot történik. De egyébként azért is lőttem le, mert szerintem a Logan az mozis film. Tehát ha valaki, most már nem tudjátok megnézni moziba. De még van, nem? Hát a Dunaplázában tudtin is, de mondjuk az nem mérvadó. Hát ha van, akkor megyek és megnézem most hétvégén is. De a lényeg az, hogy ezt moziba, ezt a Bani nagyon sokszor már elmondta, ezeket a filmeket moziba kell megnézni, és ha valaki ezt letölti, akkor, és most hallgatta a rádiót, akkor bizony tudja, hogy kik hallnak meg benne. Ez a bünti. A van olyan jó egyébként, hogy megéri elmenni moziba. Szóval kétszer is. Ez egy igazán nagyon jó film szerintem, és pont azért, mert egy kicsit személyes, meg egy kicsit úgy mutatja be, nem csak a rozsomákot, hanem azt, hogy milyen egy férfinak az élete, hogy a felnőtt kort, meg az öreg kort mutatja meg. És egy nem apa-fia kapcsolatban mégis egy apa-fia kapcsolatot láttunk. Hát apa-lánya, mindegy. De ugyan, én most ugye a CV-re... Ja, ráadásul. De ő mindig egy ilyen karakter volt a Logannek, tehát az elejétől ez egy kicsit így rá volt játszva. Kivéve aztán később, mert mit tudom, például az eljövendő múlt napjaiból sokkal inkább így barátok voltak, mint apa-fia, de így van, igen. Mindegy, aztán ez visszaváltozott most egy kicsit. Lényeg az, hogy ez egy baromi jó film. Nem tudom már, mit akartam mondani, valamit biztos akartam, de ez szerintem konklúziónak elég is. Logan baromi jó film. Igen, és most megkérdezzük a Bunnyt, aki utálja az X-Men filmeket, hogy szerinte is jó film a Logan. És most nem elmondhatod azt, hogy ez nem X-Men film, egy kicsit többet várunk. Hát az... Amit mondtam, hogy az, hogy nem X-Men film, az nálam nagyon nagy dicséret, meg az, hogy egy tisztességesen megcsinált film, az is egy nagy dicséret, úgyhogy ez jó film, meg kell nézni. Na, akkor ilyen egyszerű. Nem lesz attól senkinek baja, azt hiszem, hogy ha megnézi, tény, hogy meg kéne adni a módját mozi. Ja, igen. Mozi letöltve. Meg ha megnézitek, akkor legalább egy-két X-Men filmet nézzetek meg, mondjuk az első rész, meg az eljövendő múlt napjait. Szerintem akkor... ne nézzetek meg egyet, se csak ezt is jobban járkod. Én a Dúrival megnézettem kettőt is, mert tudtam, hogy a Logan előbb-utóbb majd elérhető lesz otthoni körülmények között is, és akkor ezt szeretném, hogy ő is lássa, és én úgy akartam, hogy tudja, hogy kik ezek a szereplők. Na jó, akkor Logannel megvagyunk. Még mielőtt rátérünk a következő filmre, akarok két trélerről beszélni, először a Star Wars trélerről. Ugye? Mi? Last Jedi. Ez lesz a címe, az utolsó Jedi, vagy az utolsó Jedik. Hogyan fordítják most magyarra? Ebben sem vagyok biztos. Most utolsó Jedi. Jedik, tehát most a több eszámról van szó. És hát úgy néz ki, mert olyan filmekről fogunk beszélni, mert közben jött a Hexology is, még nekem is eszembe jutott még valami. Még és John Wick 2-ről se beszéltem még. Ja, azt megnézted? Ja. Pedig az is kívül neked átva a házi feladatnak. A Star Wars 8 trailer az brutális. brutálisan. De brutálisan jó, vagy brutálisan rossz? Ez itt a kérdés. Én tudom, hogy nekem mi volt a benyomásom, de nekem nem brutális volt a benyomásom, nekem az volt a benyomásom, hogy hát ez semmilyen. Így van. Ez a legjobb szó rá. Hát ez nagyon gyenge megfogalmazás, hogy semmilyen. Szerintem ez inkább brutálisan szar. Arra, és hogy... tudod, miért szar brutálisan? Azért, mert semmilyen. Nem azért. Egy Star Wars 8-tól többet várunk. Azért, mert tehát ezek akkora balfaszok voltak, hogy a hetedik részt azt úgy csinálták meg, hogy az az eredeti csillagok háborújának a sztoria Pepitában, mert a balfasz állatok nem bírtak kitalálni egy sztorit. Ugye ezt szoktam emlegetni. Na most a nyolcadik rész trélere az egy az egybe ugyanaz, mint a hetedik rész trélere, mert ezek akkora balfasz állatok, hogy nem bírtak kitalálni egy trélert. Mintha minden trélernek kötelező tök ugyanúgy lennie. Az egy dolog, hogy ugye a filmek is, a trélerek is, meg minden klisések. Tehát megvannak a klisék, hogy mikor, miből, igen, mennyi van. Alá mondja az ilyen. Ez abszolút. De az, hogy ebbe egy effektíve fölbukkan az egyik szereplő egy ilyen hangeffektel, utána meg a hetedik rész trélerében még ugye az X-szárnyok mentek és felkavarták a vizet, most egy másik ilyen siklók vörös, mennek, amik vagy... meg a vörös port, vagy mit tudom, mit kavarnak fel. Ez egy az egyben ugyanazok a jelenetek Pepitában. Kiszúrta, de? Tehát ezen be fogtok szarni. Egyszer látom, nem emlékszem rá. Mondok arra, valamit... hogy ugyanígy kezdődött a hetes trélere, és így felnéz a fek a szereplő, meg felnéz, igen, a csaj. De az, hogy úgy kezdődött, azon beszartam, hogy ja, úgy kezdődik, hogy kivilágosodik, zene. Ja, és nem tudod, hogy miről van szó. Nem tudod, hogy miről van szó, és látott egy sziklát, és gondolkozol, hogy ez egy aszteroida, egy bolygó, mi a szar ez? És ez csak egy kéz rácsap. És ennyit bírtak csinálni? Ekkora nagy monumentális dolog, tehát nem egy űrcsata, nem egy csillagromboló, nem egy valami új jármű, nem fénykard, nem, egy kéz, mert mászik. Hát, igen, baszki. Ez aztán egy komoly egyébként dolog. Előtti biztos többet tudtok, bár én is Star Wars fannak tartom magam, de közel sem akkorák, mint mondjuk X-Men fan, és abban sem vagyok király. Fog ebben játszani a Mark Hamill? Fog, persze. És legalább normálisan... Hát elméletileg most elég sok szerepe lesz. Mert hogy én nem emlékszem a trailerből, hogy láttam volna. Tanítja ott az elején Rét, meg minden, most fog. Meg ugye ő mondja... Ebbe a trélerben benne van? Ebbe benne van, meg a végén mondja, hogy már ideje lesz ezt a Jedi ügyet lezárni valami megfogalmazásba, ezt mondja. Hát most nem akarom kielemezni itt a trélert, mi van benne elbaszva, de hát meg kell nézni. YouTube, epizód 7 tréler, epizód 8 tréler, megnézed egymás után, és látni fogod, hogy gyakorlatilag ugyanez az a kettő. Tehát nem bírtak egy más miért kitalálni. Mindene ugyanaz, tehát katasztrófa ez szerintem, de mindegy. De ugye arról van szó, hogy most azért már nem azt fogjuk csinálni, mint a hetedik résznél, hogy egy az egybe lekoppintjuk az első részt, illetve a negyediket. Most nem azt fogjuk csinálni, hanem most azért más sztori lesz. Na akkor egy kérdésem van, találjátok, hogy lesz-e benne lépegető? Hát ha birodalmi visszavágból indulunk ki, akkor lesz. Nem, konkrétan biztos, hogy lesz. Ja. Tehát az benne van a trailerben, csak nem szúrtad ki. Ki kellene merevíteni hozzá a képet. Uh-huh. Hogy meglásd, de azok a vörös csíkot húzó valamik, azok bizony lépegetők ellen mennek. De az az űrbe megy, az a vörös csíkot húzó valami. Nem, a vörös csíkot húzó valami, ez egy bolygó. De sötétbe megy. Nem, az nappal megy, tehát azt úgy képzeld el, mintha egy ilyen homokos felszín fölött mennének ilyen siklók, légköri gépek, és valami baszás lelóg belőlük, ami karcolja a talajt, és azért ezt a nagy piros izét felveri. Uh-huh. Nem tudom, ennek mi értelme van. De azok lépegetők ellen mennek, ezt én sem szúrtam ki, csak olvasgattam a cikket, és valaki kimerevítette a képeket, és megtalálta, a háttérben látszanak a lépegetők. Hát akkor... Komoly fantázia van itt ebben a dologban, és erre megint azt tudom mondani, hogy nézzük meg az eredeti csillagok háborúját, meg nézzük meg a Birodalom visszavágot, a két film semmiben nem hasonlít egymásra. Akkor sikerült megcsinálni ezt a bonyolult dolgot, hogy a két film az nem egymás másolata. Új helyszínek, új szereplők, minden stimmel. Lehet, hogy úgy vannak vele a Disney-nél egyébként, hogy ami egyszer beválik, az most mi az, aminek változtatni. Hát ne menjenek a picsába ezzel a hozzáállással egyébként. Mi egy új filmet akarunk látni, nem ugyanazt kiszínezve. Egyébként nekem ugye tudjátok, hogy tetszett a Star Wars 7, de nekem tetszett a Csillagok háborúja is, és ezt így néztem, hogy kaptam egy kis élményt a múltból. És hát figyelj, a Star Wars 7 egyébként nem volt annyira rossz, mint a Bunny mondja, de azért az nem volt egy olyan jó film. Nekem igazából a legnagyobb problémám a Star Wars 7-tel az az, hogy a J.J. Abrams csinálta, igaz? Így van, olyan az Star Trek-et. Igen, na most neki a stílusa az egy kicsit olyan, mint hogyha így, nem is tudom ezt, hogy mondjam el neked, nem egy konkrét sztorit kezd el építeni, hanem megalapoz, vagy megágyaz egy csomó lehetőségnek, igen, amire igen. különféle sztorikat fel lehet húzni, mintha még nem tudná, hogy mi lesz majd a történet. De bazd meg, egy történetet nem így mesélünk el, hogy csinálunk egy bazi nagy játszóteret, aztán majd a közepére építünk egy homokvárat. Ez egy kicsit ez benne volt. Főleg, hát lehet, hogy közben főleg, hogy ezt csak belecsöppentünk ebbe a Star Wars univerzumba. Ugye most a negyedik részből beszélek, 78-ba. 77. Szerintem ez kicsit jellemző a Star Wars főleg, de értem, hogy miről beszélsz, és tök igazad van. Csak ez nem... Csak J.J. Abrams ebben jó, tehát a Lostot is így csinálta meg, és a Lost is tök jól indult az elején, megágyazott egy csomó mindennek, igen. Aztán utána elment szarba az egész. Igen. Annyira elhűlt az egész sorozat, mint hogyha tényleg nem tudnák, kedves hogy merre tartom. Kedves sorozatom volt egy egész sokáig, amíg végig nem néztem. Első két évad az jó egyébként. Igen. Hát szerintem kiábrándító információim vannak ezzel kapcsolatban. Egyrészt Jar Jar Abrams szerintem egy balfasz. Tehát én Jar Jar Abramsnek jó filmét még nem láttam, bár hozzáteszem az új Star Trek, az első, az nem volt olyan rossz korán sem. De az is azért volt jó, mert emlékeztet. De nekem nem azért. Az a jelenet, hogy Chewie itthon vagyunk, de én ez érdemes fog bemenni a moziban, hogy ezt láthassam. Ez is az a baj, hogy meg lett baszva. Tehát te a jó indulaton közelíted meg, én meg úgy közelítem meg, hogy baznak, csinálnak már meg egy ilyen filmet normálisan. De ahhoz képest, hogy Jar Jar Abrams egy balfasz, aki szerintem egy ilyen epigon majom. Tehát ez a... De az nem Michael Bay típus. Na, én szerintem ő egy Spielberg utánzó, Spielbergen nőtt fel, arra recskázott a Spielbergre, és a Spielbergnek a klisséit használja mai napig. Nézd meg a Super 8-at, olyan, mint egy Spielberg film 1980-ból, egy az egyben. Hogy a Star Trek első része miért tetszett nekem, az valószínűleg azért, mert nem úgy néztem, mint Star Trek film, az mint egy különálló tifi még elment. Második rész már nem láttam a kis meleg karakteres játék miatt. Az egyébként a harmadik részben volt, a harmadik részt még én sem láttam, állítólag ettől függetlenül jó film, viszont a Star Trek... Bocs, a második rész nem olyan rossz, én a harmadik részről beszélek, az kurva, azt most láttam. Én még nem láttam, de mindegy, a második rész is egyébként viszonylag jó volt, de nekem is tetszett az első rész, és ez azért van, mert ott Abrams nem egy trilógiának ágyazott meg egy ilyen nagyon-nagyon szélesen, amivel majd egy kicsi részre fognak építkezni, hanem ott csinált egy filmet. Annak volt egy eleje, volt egy vége, és ugye ott lehet, hogy benne volt a pakliban, hogy annak nem lesz folytatása. Ő nem azt csinálta, hogy megágyazott mindenféle ötleteknek, hanem megcsinált egy filmet. És az a film az rendben volt. Lehet, hogy beleköhögtem most a hurkába. Nekem szerintem azért nem volt gáz a Star Trekből az egy. Szerintem a másodikot azt már nem bírtam követni, és aludtam rajta, igazad van, mert a harmadikban... Másodikban volt az, hogy egy város fölött ott a Spock küzd valakivel, vagy a... Aha, az szar volt. A harmadikban... A harmadik az totál. Az a harmadikban van a kis Rocky vonal, de azt ezért meg se nézem, én ebből nem nézek meg ilyen filmet. És... Erre mindjárt majd, akkor én mondok egy újszerűen. Ami miatt szerintem nekem a Star Trek új feldolgozása nem volt gáz, és azt mondom, hogy az igazából még megkockáztatnám, hogy jó film, mert én azt nem úgy néztem, mint Star Trek filmet, ugyanis én nem voltam Star Trek-en hú soha. Nekem a Star Trek egy kicsit nyomi. Ez nem az én stílusom. Egy kicsit ilyen túltudományos balfaszkodás az egész. De azt nem csipázod, ez már kiderült a múltkori telefonbeszélgetésünkből. Hát gyerekkoromban én ezt néztem, Ramship Enterprise néven fekete-fehér tévén az osztrák televízión, de nem volt más. De akkor is jobban tetszett a Battlestar Galactica. Ez egy kicsit olyan izé volt. Túl sokat beszélünk mindenről, és keveset cselekszünk. Történet volt nekem, úgyhogy én nem vagyok egy ilyen treki típusú ember, valószínűleg azért mondom azt, de meg tudom érteni azokat, akik meg tudom érteni, hogy ők tökön szúrták magukat, de szerintem az korán sem akkor elbaszás, mint az epizód 7 volt. Viszont, hát nem nagyon akarom védeni Jar Jar Abrams-et, de szerintem ebben vastagon benne van a Disney is, hogy az epizód 7 szar lett, meg vastagon benne van mindenben, hogy minden szar lesz, amit csinálnak most már, mert egyszerűen ez a Disney, és ezek ennyit tudnak. Ezeket ez érdekli. Mutattam neked egy trélert. Várjál, ugye tudjuk, hogy mi érdekli őket. Nyilván a pénz. Igen. És ez olyan, mint annó emlékszem, az Avatárnál, én nagyon-nagyon vártam az Avatárt, akkor voltak ezek a szar műtéteim, meg kórházom voltam hetekig, meg mit tudom én. És azt tartottam elő a lelket viccen kívül, hogy jön egy kurva jó film, amit a James Cameron rendel, és már 10 éve dolgozik rajta, és ez az Avatár. Az összes kurva anyját elolvastam róla, minden adatot tudtam, mennyibe kerül, hol tart a forgatás, stb. És ugye én ugye november 20-án jöttem ki a kórházból. És milyen volt ezek után megnézni? Kurva szar. Annyira rossz volt, hogy elmentem egy hétemről még egyszer, hogy hát ha jobb lesz, mert akkor úgy ültünk, hogy dugig volt a mozi, és tizenvalahányan mentük, és én a legszélén voltam a vetítőteremnek. És akkor biztos az volt a bajom, hogy nem jó szögből láttam, megnéztem közép-középről, és egyébként engem ezek úgy le tudnak, amikor hétvégén ez a mozi sztori ugye a szépségszeretekkel kapcsolatban, 3 napig kurva szar kedvem volt, mert ezt is nagyon vártam, az Avatart is nagyon vártam, és ebből a szempontból értünk bőbeszél, sőt, nekem, amikor elmentünk a Dolival Prometheus-t megnézni, én behánytam tőle, ő neki nagyon tetszett, de azt sem tudtam, hogy ez az Alien. Tehát, hogy én egy Alien filmet szerettem volna, ehelyett kaptam egy tök jó skifit, csak semmi köze nem volt az Alienhez, Dolinak viszont meg tetszett. Hát a tök jótól is azért messze van, csak neked az a gáz, hogy te láttad az előző filmeket, és láttad, hogy mi ezekből volt összeolózva, ezeknek a kliséi voltak összerakva, és hogy mennyire de volt. De még volt hozzá köze. Semmilyen kapcsolat nem sikerült. Hát olyan értelemben voltak, hogy megint volt, hogy benn volt a lény, ki akart jönni, tehát ez a megint volt. Ez nem volt most nem tojás volt, hanem más. Hát izét találtak, tehát ugyanez, de és de egyébként ez ugyanez lesz a folytatásban is, hogy megint találnak valamit, megint meglepődnek, megint bemegy az asztámadó, ugyanez a szar lesz, ennyit tudnak csinálni. Ezek ennyire kurva hülyék különben. De az, hogy a Disney benne van, a valami új sorozat lesz most. Azt mutattam, nem? Szerintem rajzfilm. Már nem merem megnézni. Igen, botrány. Nem. Botrány, mutat. Igen. Igen. Nem, szerintem a Rebels megszüntetik, annak van egy utolsó évada, és elkasszálják. Az lehet, de most valamit mutattak, valami újat kitaláltak, és botrány lesz. Csak elfelejtettem én is, hogy mi az. Egyszerűen a Disney nem tud filmet csinálni. Az, hogy most ők milyen ideológiai szinten gondolkoznak, és direkt ilyen szereplők vannak, meg olyanok nincsen benne fehér férfi hős például, véletlenül se, mert diverzitás van, ilyet már nem szabad csinálni, mert kell az anyamosás, az egy dolog, de ezen kívül is szerintem ezek egyszerűen hülyék és kész. Nem, szerintem nem hülyék. Szerintem nagyon, az Avatar is pont ezért volt problémás. Úgy hülyék, hogy más gondolkodású emberek, úgy mondom. Nem, szerintem nem a gondolkodásukkal van, és lehet, hogy ők is azt gondolják a saját munkájukról, hogy ez egy szar, de ezzel lehet pénzt keresni. Mert sok az idióta. Én szerintem nem az, hogy jó legyen valami, az nem zárja ki, hogy lehessen vele pénzt. Fia Logannél nem nagyon szarakodtak azzal, hogy most akkor úristen 12 alatt lévő, 16-at, 18 alatt lett. Ezzel nagyon sok nézőt kizártak a moziból. Igen, ugye? Hát az abszolút a para, hogy PG-13-as legyen minden filmmel különben. Na, és ugye a Logan az ettől lett jó, de mondjuk nem tudom, mennyit kerestek a Logannel, de biztos nem kerestek annyit, mint a Star Wars 7-tel, vagy a Star Wars 8-ra fognak, hogy az Avatar, az Avatarnak is azért volt olyan... Star Wars 8-ra nem fognak sokat keresni, mert meglátod, ennyit nem. Hát nem tudom, hogy Disney az tudja bukni. Tehát azok után, bukni nem fognak, Tehát azért nagyon sok embernek tetszik a Star Wars 7. De az is bukás, és hogy a 7-nél szarabb lesz. Szarabb lesz. Szerintem biztos, hogy szarabb lesz. Nézettségben. Hát nem tudom. Akartatok még két filmet, viszont nagyon a nyelvemben van. Ha már úgyis Disney-zünk, meg úgyis meleg karakterezünk, akkor hagyj mondjak már egy sztorit. Na jó, mondd el aztán, majd rákérdezek egy másik trailerre. Nem zenélünk egyébként? Vagy szerintem még nem kell, még ezt elmondhatod. Na. Én nagyon szerettem gyerekkoromban a Disney rajzfilmeket, ezen ugye jót rögtetek az előbb, hogy kis hablányt is szerettem, és nem vagyok buzi, ezt tegyük hozzá, bár ezt a buzi tesztet még kikettem sem, majd meg kitöltöm, azt megmondom az eredményt. De hát 10-11 éves voltam, pont a Szépség és a Szörnyetegnél voltam 10 éves, és az 91-es rajzfilm. Már csak azért is tetszett, és ha már BB Rádió, akkor beszélünk kicsit a testépítésről, ugyanis Gaston karaktere az egy határozottan kigyúrt fazon volt. Nem izmoska, mint mondjuk a kishablányban az Erik Herceg, hanem rohadtul ki volt gyúrva. Persze combra ő se edzett, mint ahogy azt a legtöbb rajzfilm karakternél megszokhattuk, de a felső test az egy nagyon szépen kidolgozott, elég nagy tömegű fazoné volt. És van egy jelenete, amit említettél teljesen a Gastonnak, egy kocsmás jelenet, ahol le is dobja a meszt, feszít rá, mutatja a páros bicepszet. Mesztőjét is mutatja, és úgy dobja a páros bicepszet, hogy ugye kifele néz a ilyen csuklója, tehát ugye, ahogy a régi filmekben, amikor az idióták dupla bicepszet pózt dobnak. Mindegy, a lényeg az, hogy volt benne egy izmos karakter, csak ezért is tetszett gyerekkoromban, meg amúgy is úgy tetszett az egész, tetszett nagyon a zenéje, olyannyira, hogy amikor 2010-ben megházasodtam, én ezt a zenét választottam a Dolival ilyen bevonulom a zenének, egyébként végig Disney zenék mentem csak úgy zárjába. Te ott voltál az esküvőn, Bani, tehát te hallhattad, a kisablány után jött az apnek a zenéje, és itt tovább. Vagy a bocsánat, a szépség az öregnek után. Sőt, lehet, hogy mindenki ott volt, aki most hallgat minket, mert mintha ott készült volna egy BBTV flash. Így van. Valami BBTV. Nekem valamire emlékszem. Valami volt. De erre már nem emlékszem az. Hát Bani fölvett egy részletet belőle, az egészen biztos. A lényeg, hogy nagyon-nagyon nagy elvárásokkal vártam ezt a húsvér szereplős Szépség és a Szörnyeteget, már csak azért is, mert amit annyira nem kedveltem gyerekkoromban, mondjuk a Csipke Rózsikát, vagy pedig a Hamupipőke, vagy a Cinderella, azokat is megnéztem, és azok kurva jók voltak. Főleg a demóna, vagy a Csipke Rózsika története egy kicsit más köpenybe burkolva, ugye az a Angelina Jolie játszotta a főszerepet, szerintem az jó lett, voltak benne gyenge pillanatok, de ugye hallhattátok, hogy én hogy nézek filmet, ami gyenge, az vegyük úgy, hogy nem történt meg. Viszont ez a Hamupipőke, tehát a Cinderella, az rohadtul tetszett, az tényleg kurva jó volt, és utána láttam a trailerét, hogy lesz majd ilyen Szépség és a Szörnyetekben, ez 2 éve volt, a 15-ös a Cinderella, nagyon tetszett a zenéje, és a többi. De ott is kevesebb köze volt a rajzfilmhez, mint egy új film. Tehát ugyanaz a történet, de azért nyilván húsvér szereplőkkel máshogy oldották meg. Na most, a Szépség és a Szörnyetek esetén ugyanazt a sztorit, minden ugyanaz, kivéve egy-két fontos dolgot. Például, hogy Gastonnak a kis haverja, az meleg lett a húsvér szereplős változatban. Nem úgy meleg lett, szerelmes volt Gastonba, de a végén összejött egy másik meleg karakterrel, aki nyilván nem játszott ugye a rajzfilmben, mert a rajzfilmben nem volt ugye meleg, de kis kövér karakter, most nem jut eszembe a neve. Nem szerintem úgyse tudjuk, úgyhogy tök mindegy. Na mindegy, de hát ha valaki ilyen Szépség és a Szörnyetek rajongó, mint én. És a lényeg, hogy az egy dolog, hogy kurva szar volt a film. Tehát jelenetről jelenetre be akartam hányni, és nem hiszitek el a végére, mondtam dolog, hogy rosszul vagyok. Éreztem fizikailag, hogy mindjárt felállok és kimegyek, de összerugdosok egy pár széket, mert nagyon-nagyon csalódtam, ilyet még nem éreztem moziba, mert amikor nagyon várok valamire, hogy ez biztos kurva lesz, akkor általában csalódok, és itt nem ez volt, hanem szar volt a film, de akik kezdett számomra kibontakozni, hogy ez a karakter meleg, akkor tényleg köpni akartam. És nem azért, mert homofób vagyok, semmi bajom a melegekkel, leszarom, miért kell a pofánkba dugni egy olyan dolgot, ami az emberiségnek pár százalékára vonatkozik. Tehát, hogyha utána néztek, akkor 4-6 százalékot írnak homoszexuálisokra az emberiség teljes populációját figyelembe véve, bár én mondott egy számot, hogy ez lehet, hogy még kevesebb is. Hát szerintem 1% alatt van, így ezt így diszkréten hozzáteszem. 1% alatt, és akkor ezt, tehát mennyi esély van, hogy egy francia városkába az 1800-as évek közepén van 2 darab meleg karakter egy 200 fős városban, akik ráadásul egymásra találnak, mert akkor minden filmbe kellene egy tolószékes is betenni. Körülbelül az is 1-2% egyébként. Volt néger? Volt, bazd meg. Volt néger, volt, és akkor jól van, meg vagyok nyugodva. De várjál, hogy ki volt a néger? Meg vagyok nyugodva. A rajzfilmre emlékszel, Hurka? Nem. Ez hol játszódik egyébként? Egy francia kisváros. Hát, mikor? 1850 körül. 90-es évek elején. Jó. A Pest jó. Is járvány után 15 minden, év. Az a lényeg, hogy mindenképpen kellett benne. De várjál, az nem, de nem kínai, kínai nem volt benne, meg ázsiai, mert az nem számít. Kínai nem volt benne, de nem ez a lényeg, hanem egy olyan karakter volt fekete benne, aki az eredeti rajzfilmbe full fehér, egy öreg őszhajú bácsi, és ez az öreg őszhajú bácsi lett fekete, fiatal, magas faszi, te őszparókával. De egy fiatal emberről beszélünk. Igen, fiatal nem fekete srácról. Azért van ez, mert nem lehet fekete. Az olyan szereplő, aki öreg, vagy gázosabb, vagy nyomi, vagy bármi, hanem csak olyan, aki fasz a szereplő. Érted? Mert tehát akkor egy fiatal fekete szereplő őszhajjal, határozottan fiatalos arccal. És ez azért volt gáz, mert amúgy ezt a 2 dolgot leszámítva, illetve 3 dolgot leszámítva, minden mondom, mi a harmadik, ragaszkodtak az eredeti 91-es rajzfilm, tehát jelenetről jelenetre ugyanaz volt a szöveg is. Voltak benne ugye kis, ez egy musical egyébként, de hát katasztrófa, énekelni nem tud benne senki. Az, hogy a Bell szereplője sikerült megtalálni azt a színésznőt, aki a Harry Potterben valami Watson, de igazából leszarom, mint Watson, Emma Watson, kurva szar volt. Tehát én egy jó színésznek tartottam, azt már láttam a tényleg, hogy ő lesz a Bell, hát mondom, jó, hát nem találtak szebbet, de mégis legalább jól lehet tudja játszani. Kurva nem tudta jól lejátszani, tehát amikor egy színésznő nem tudja megkülönböztetni a ijegységet a meglepettségtől, meg mondjuk a szerelmes nézést, a gyűlölködős nézéstől, a tolókádnom kell, és ebben sikerült összehozni. És akkor a harmadik és BB Rádióhoz méltó téma, a legfontosabb különbség, a Gaston nem volt izmos. Sikerült találni egy átlagos, mondjuk egy Jason Statham fazont, pont egyébként egy halálos iramban játszotta a Jason Statham testvérét, az jutott eszembe, ugye híresebb színész, úgy valszra hasonlított a Gastonra, de az meg sikerült úgy összehozni, hogy minden hasonlított a rajzfilmbe, kivéve az, hogy meleg karakter, kivéve az, hogy volt egy feka karakter, aki a rajzfilm, ugye egy őszhajú bácsi volt, plusz az, hogy a Gaston, aki arról volt híres, hogy rohadtul erős, meg nagyon nagy darab, meg már gyerekkorában is 2 tucat tojást evett, az egy tök izomtalan faszi volt, aki ráadásul úgy volt felöltöztetve, hogy próbálták ezt a nagy darabságot azzal kompenzálni, hogy ráadtak mondjuk 5 pulóvert. És akkor ugye fölül kisvál maradt, de legalább kövér volt alul. Rohadt nagyot csalódtam, ne nézzétek meg, már csak azért sem, mert rekordokat döntöget, és ilyen szart. Az a vicc, hogy ez bevételi rekordokat döntöget az a film. Igen. És ez azt jelenti egyébként, hogy mivel a buzilobbinak bejött ez a történet, nem tiltakoznak az emberek, meleg karakterek ellen. Meleg karakterek, de jó. De ezért akkor nincsenek minden filmben tolószékes karakterek. Most már, hát meleg karakterek most már lesznek. Most már lesznek, el fog szabadulni a pokol most, és most már lesznek, ez megint beválik majd. Tuti biztos, hogy lesz majd meleg James Bond, meg majd Fekal James Bond. De arról még volt is szó, hogy lesz igen, Fekal igen, James igen, Bond. Igen. Apró mellékszál, ezt is átküldtem nektek szerintem, Svédország, ugye, hát Svédország meg Kanada a két legjobb hely a világon, legalábbis, hogyha atombombát ki kéne lőni valahova, akkor ezt a két célpontot adnám meg, és Svédországban egy kis tájékoztató füzetecskét hoztak létre a svéd kormány a menekülteknek, hogy hogyan kell szexuális életet élni transzneművel. Ezt mond? Vagy... Szerintem át is küldtem neked a linket, és van kis füzetecske. Egyébként én ezt a füzetecske nélkül el tudom neked mondani, hogy hogyan kell szexuális életet élni transzneművel. Ugyanúgy bazd meg, van egy luk valahol, bedugod a kis pöcsödet, és akkor szexuális élet van élve, kurva mindegy. De az egészben nem is az a felháborító, hogy megint a transzszopkodás megmegy ez. Tehát ez nem ez a felháborító nekem, hanem hogy ezt valami fogyatékos kitalálta. Tehát mennyi az életszerűsége. De hány kitalálással van abban. De hány transzneműt ismersz? Egyik ide egyet se. Gondolom te se, én se ismerek. Mennyire életszerű, hogy egy migráns transzneművel fog pont Svédországban találkozni? És most, hogy ez migránsoknak szól. Én azt hittem, hogy ez a svéd polgárok. Nem, ez migránsoknak szól. Angol nyelven, akik nyilván a migránsok, angol nyelven ezt fogják olvasni. Ezt egyébként nem hiszem el. Hát de most gondolj bele, hogy összefut az utcán egy transzneművel, amire rengeteg esély van, hiszen eleve mondjuk melegek is talán 1%, hát a transznemű az meg aztán annyi sincs. Tehát mondjuk Svédországban biztos több van, mert ott, mit tudom én, mindenki jobban szeret transzneműnek lenni, de és akkor meg kell erőszakolnia nyilván. És akkor hát, hogy tudja, hogy az hogyan kell. Igen. Megkerestem. Ez nagyon jó. Megkerestem a cikket, hogy nagy hülyeséget mondjak. Egy svéd LMBT csoport úgy vélte, jó ötlet felvilágosítani arról a migránsokat, hogyan szexelnek a homoszexuális és transznemű emberek. A brosúrában a civil szervezet kis grafikus árdákon mutatta be, hogy a transzneműek, a melegek, fehérek, feketék, mozgáskorlátozottak, ketten, hárman hogyan élnek szexuális életet. Várjál már, ez az LMBT... Kiadvány a Szexuális Egészség és Jogok Svédországban címet kapta. Miből él? Mi, tehát kik finanszírozza? Szerinted kik? De ilyenekre költik az adófizetőknek? Az adófizetők meg a Sorosnak a pénzét költik ilyenekre. Nem akarom el. Egyébként ezt egészen, hogy megjelent egy ilyen hír, de ezt nem tudom elhinni. Tehát ez biztos, hogy... Ebbe az a jó, hogy a kiadvány az elkészült, és meg lehet nézni. Ez az rfsl.se című oldalon van. Tessék, ez el van készítve grafikusan. Sexual Health and Rights in Sweden. Méghozzá ilyen kellemesen kövér emberek vannak lerajzolva. Látod, itt tolja, mindjárt mutatom, itt tolja az egyik hátulról a másikat, akinek pöcse van meg mellé. De érted? De még nem is ez a problémám, csak tehát ilyet nem kell elmagyarázni senkinek szerintem. Tehát még a migránsok se fogyatékosok, hogy hogyan kell szexuális életet élni. Ez kurvára ösztönből tudja mindegyik. Tehát ezzel nincsen probléma egyáltalán. De a másik az életszerűség, hogy ez volt Svédországban valakinek ez volt a problémája, hogy hiánypótlóként egy ilyen kiadvány kellett csinálni. Ezt nem tudom elhinni, ez nem egy poénnak indult, és kipróbáltuk, hát, hogy szerinted ez átmenne. Pazak, szerintem ez kurva. Én attól félek, hogy az nem poén volt. Amennyi elmebeteg van manapság. De akkor viszont megérettünk a kipusztulás. Na, abszolút. Ha ez igaz, akkor viszont... Én sajnos nagyon félek tőle, hogy ez igaz. Nem tudom, vagy Hurka mesélt egy ilyen sztorit, hogy valami havarod összejött, valaki azt hitte, hogy csaj, és kiderült, hogy nem. Vagy csak simán van valami ismerőd, aki rohadtó buzinak néz ki. De ha még a kettő közül van, mert még mutattad is a... Nem, volt egy ilyen, hogy egy haverom volt egy ilyen buliban, ami valami régi ismerőse tartott, és akkor kiderült, hogy hát ők úgy így ilyen melegek, meg ilyen transz embereket... De akkor nem volt olyan, hogy összejöttek, és ott derült ki. Volt olyan, hogy ott úgy... gondolta, hogy így felszedi, meg úgy látta, hogy jó volt a sajnál, aztán beszélek. Amikor így oda nyúlt, vagy nem tudom, na, akkor így... beszélek. Tehát hoppá! Ha jól értem ezt a fasságot, ez ugye két dologra is jó, amit a Hurka mondta, az egyik, jön a migráns gyerek, akikről tényleg köztudott, hogy szeretnek erőszakolni. Jól legyen megerőszakolva a svéd állampolgár. Egyébként megerőszakolnak mindenkit, fiút, lány, tök mindegy. De nem is az a lényeg, elkezdi megerőszakolni, és hogy vetközteti le, hát ezért csak csalódik ő is. De nem kell csalódni, mert előveszi a zsebéből ezt az útmutatót, várjál csak egy kicsit, fölnyálazza, föllapozza, és akkor már tudja, hogy mit kell csinálni. Hát végülis erre tényleg szükség van. Abszolút. Behányok van. Nagyon sok az elmebeteg, az a baj, hogy manapság rohadt sok az elmebeteg. De mondok egy tök más dolgot, hogy ne mindig erről a gusztustalan témáról legyen szó. Van egy startup cég Amerikában, ezt is most a napokban hallottam, és kitaláltak egy olyan gépet, hogy ez $400 egyébként a kis kerára, összeszedtek egy csomó lóvételre, ez egy juice készítőgép. Eddig jó. Tehát $400 juice készítőgép, és ezt megveszed. Most az a 280. Igen, hát 120 ezer forint fogjuk rá. Igen, hát az egy ipari juice gép, az még jó lehet. És a juice-t ebből úgy fogod kinyerni, hogy te ezt megveszed a gyártótól, akitől a gépet vetted, ő ilyen tasakokba adja a juice-t, és azt kell belerakni, és a gép fogja neked kipréselni. Érted? Tehát abban van egy ilyen... Tehát veszel egy sűrítményt, hogy $400 kit köp egy pohárba. Igen, egy gép segítségével, és akkor nem tudom melyik portál, kipróbálta, és ki tudod nyomni kézzel is, és ugyanott vagy. Tehát ezt valami hülye megtervezte, kitalálta. De nem ez a durva. Startup-ok, ugye, értelmesültetekért fizetünk. Igen. Én egy csomó ilyet néztem, és tök jó ötletek vannak benne. Olyan hát pohár, ami... Berántott a kurva nagy lóvét, és egy rohadt nagy átbaszás az egész igazából. De azok az idióták, akik erre lóvét küldtek, amúgy, azok is. Igen, nem tudom, hogy Kickstarteren ment el, de el tudom képzelni, hogy ott ment. Ott azért vannak jó ötletek is, de az a baj, hogyha az emberiségnek csak a 0,5%-a úgy gondolja, hogy egy ilyen brosúrán szükség van, akkor az már nagyon nagy baj. Hát nem, nincs alkalmunk beszélgetni svéd állampolgárokkal, de nem tartom valószínűleg, hogy ők nagyon örülnek ezeknek a dolgoknak, csak hát kus van, tudod. Még a Volvo milyen jó. A svéd, ugye? Sosem vennék valóhoz pont. Ez biztonságos. A Blombergen van egyébként, fent ez a sztori, ők kipróbálták. Juicerónak hívják a céget, Silicon Valley-ben van, ugye ahol a nagy tech cégek Amerikában. A Silicon Valley az. Ja, igen, igen, Silicon Valley, tényleg. Csak ez ugye Silicon Valley-nek hívják, ott oroszul. Juicero Incorporation nevű cég csinált ezt meg. Ja, $120 millió összerántottak. A másik 85 millió dollárba került. Most ezt, hogy kiderüljön ez a történet, vagy amikor kiderült ez a történet, hogy gyakorlatilag itt van, látod? Ki lehet nyomni az egészet, ilyen kis tasakban van, ki lehet nyomni kézből. Amikor ez kiderült, akkor mondták, hogy visszaadják az ügyfeleknek a pénzt, de hát... Basszus, tehát bekaszáltak egy kurva nagyot, nincs miről beszélni. De oké, mondok még egy félelmetes dolgot. A kedvenc cégem a Tesla. Azt tudjátok-e, hogy a Tesla értékesebb, mint a General Motors? Nem tudtam. A Tesla összesen, legalábbis azt hiszem a General Motors, a Tesla összesen 160 ezer darab autót gyártott le, ebből most 60 ezeret vissza kell hívni, összesen 160 ezer darab autót. A követés távolság nem tudom, de összesen 160 ezer darab autót gyártottak le, ez effektíve, majdnem, hogy azt mondanám, hogy egy manufaktúra. A General Motors évi 8 milliót gyárt, és a Tesla értékesebb cég. Ezt hát innovatívabb, gondolom, az ezért értékesebb, nem? Egyébként az még meglepő, hogy nem jön, én elég sok Teslát látok itt Magyarországon, ahhoz képest, hogy... Persze, mert Magyarországon ugye tipikusan Balkán, a nyárverés az nagyon erős. Egyik ismerősök most vettek egyébként Teslát. Mondták, hogy megszívták, hogy jöttek haza, és ugye itt nagyon fontos az elektromos kocsit, hogy felmérd azt, hogy mennyit mehetsz még vele. Itt nincs az, hogy elmegy, azt majd tankolunk, vagy ilyesmi. És hogy majdnem beszopták, mert ha 5% alá esik az akutöltöttség, félre kell állni, és hogy rakás pénzért hoznak egy olyan kocsit, amely fel tud tölteni, olyan szinten, hogy mondjuk haza tudjál vele menni. Nagyon jó hangzik. De mondjuk nekem tetszik a teljesítmény, azt, hogy nincs hangja, az érdekes, de azért ez a 4 másodperc alatt 100-on lenni. És de mi szüksége van erre, hogy 4 másodperc alatt 100-on legyen? Semmi egyébként, nyilván. És hozzáteszem, ezt már szerintem elmondtam a rádióba, nem azért, hogy 4 másodperc alatt, mert ezt ők annyira tudják, és megcsinálták. Kihozták a motorból, hanem ez tudja a motor alapba. Az elektromos motor ezt tudja alapba, tehát ez egy innovatív dolog. Ez tudja és kész, mert ugye effektíve végtelen nyomatéka van. Hát a nyomaték azonnal rendelkezés rá. Tehát nincs mint egy turbójuk, vagy ilyenek. Mondok másik érdekes témát, amit találtam, akkor ha már erről beszélünk a technológiáról. A jövő luxus prostituáltjai. robotok lesznek, ezt fejlesztik. De ezt már vadul, tudjuk már régóta. Ezt fejlesztik vadul most emberek valahol, hogy emberszerű olyan, akivel tudsz beszélgetni. De így el tudom képzelni, hogy... Beszélgetni vagy baszélgetni? Mind a kettő, de beszélgetni is, mert mesterség és intelligencia lesz benne. De így el tudom képzelni így a jövőt, hogy mert ez luxus lesz, tehát ez marha drága lesz. És el tudom képzelni a jövőt, hogy a milliómosok azok pont ilyen kis robotokat fognak kurogatni, mert nincsen pénzük nőre. Egy 25-ös kurvára. Vagy amúgy nem jönnek a kis ribancok maguktól a pénzre, érted? Te mondtad most, hogy levélbe küldték nekünk a társkeresőt. A levélben küldtek nekünk egy társkeresőt, de szerintem most legyen az a rendszer, hogy először bejátszunk egy rádiót, aztán beszélünk még más dolgokról. Egy zenét, úgy érted? Nem rádiót játszunk be, mert a rádiót már hallgatjátok. A rádióba játszunk be a zenét. Szóval most jön a zene. Aviator-tól jön a Frontline. Tartottunk, hogy robot kurvák. Sőt, alliterációban robot ribanc. Igen. Az a szép az egész, hogy ezt így beképzelték, hogy ez a ugye milliómosok játékszere lesz, és a milliómosok pont, amikor manapság a társadalom főleg olyan, hogy simán jönnek a kis ribancok, ha pénzed van. A pénzszagra jönnek, tehát az ennyi. De biztos, hát mennyi ilyen kis Instagram sztár modellke van a világon, rengeteg, de biztos a milliárdosok robot kurvákkal fognak. Várjál, és mi van akkor, Bani? Hogyha olyat csinál a faszoddal, amit egyik ízésen tud megcsinálni, mert nem tudom, néztétek-e, régen volt. Ebben nem merek bele gondolni, hogy mit csinál egy robot. De lehet, hogy volt egy ilyen szexuális tartalmú sorozat, egy ilyen betelefonálós, ahol egy öreg néni, Sue, most a ízét fogom látni? Ez a Westworld című, feltámadó vagy nyugodt néven ment a moziba, 73-os. Aha. Tehát volt egy olyan ilyen sorozat, ahol be lehetett telefonálni, hogy a szexuális problémát volt, és akkor egy idős néni, akit Sue-nak hívtak, tanácsokat adott. Nem tudom, ez így rémlik-e, vagy látom, legalább egy részt is. És az a durva, ahogy az az idős néni, akiről előbb hinnéd azt, hogy egy kedves nagymama, olyan szemrebben is nélkül elmondta, hogy hogyan kell bekapni a fütyköst, meg hogyan kell stimulálni, meg nyalogatni itt, meg ott, meg amott, hogy beszartál. Ezt imádtuk a Dórival, aztán egyszer csak kikapcsolták meg ezt az adót, és nem láttuk többet. És mindig arról, azon örültünk, hogy mindig stimulálta, mindig ezt használta, ezt ott, hogy így kell stimulálni, úgy kell stimulálni. És eljutott eszem, hogy ez a robot, ez olyan úgy megstimulálja, bazd meg a lógódat, hogy egyszerűen elalélsz tőle. Hát biztos ez lesz a koncepció, de hát akkor se lesz olyan, mint az igazi, tehát ez hát nem csak előszó. Nyilván, tehát ez is segített eszembe, hogy... Ez tényleg abszolút a degeneráltaknak van. Lesz olyan meleg robot, kurva is, mert engem az ilyen biztos, hogy lesz. Biztos, hogy lesz meg. Meg mit tudom, milyen lesz. Lehet olyan, ami egy zsiráf is lesz egyszerre, vagy mit tudom én, hogy ja. Azért akarsz állatszexet meg. De ugye ebből a brosságok kívül, akkor lesz olyan, aki meleg, és még mondjuk tolószékes is, mert ebből a brosságok. Igen. Hát mert a muszáj a diverzitás miért meg kell adni a lehetőséget mindenkinek, és muszáj. Sőt, akkor lehetne migráns is. Tehát egy ilyen menekült robotribanc, és akkor... Azt mondjuk tök jó lenne. Hajléktalan, migráns, menekült robotribanc, zsiráf, valami ilyet kell. Ja. Na mindegy, de ugye kaptunk közben egy levelet egy társkeresőről, ha már erről van szó, hogy ugye a milliárdosok azok milyen partner találnak maguknak, a robotot, vagy inkább az aranyásot. Hát az aranyások most van pálya. Igen, ez konkrétan Peti küldte nekünk, azt írja, hogy sziasztok, rövid leszek, biztos 1000 levelet kaptok, nem tudom, hallottatok-e már róla, www.punch.hu. Magyarország első igazi Sugar Daddy társkeresője. Nagyon elszomorodtam a jelenségem, vagyis inkább behánytam. Mi a véleményetek? Rádióban szívesen meghallgatnám. Én már regisztráltam. Szeretnék valami ribancot pénzelni mindenképpen. De csak addig, hogy nem jönnek a robotribancok. Persze, amíg összegyűjtöm a robotribancra a lóvét, mert addig mindenképpen szeretnék egy igazit is. Ki hirdet és mit keres? Gazdagok keresnek kurvát, vagy kurvák gazdagokat? Ez ilyen kétoldalú dolog, tehát ilyen társkereső. Itt a kurvák is hirdetik magukat, hogy valami gazdag ember pénze őket azért, hogy ők cserébe szopnak, vagy ilyesmi, vagy kurvának. És nyilván hirdetik magukat a gazdag emberek is, akik kizárt, meg... Tartom, egy normális, nem úgy, hogy normális, egy tehetős ember. Aki oda megy, az nem normális egyébként. Oké, csak hogy mondjam, tehát az, hogy egy három IQ-jú ribanc felad egy hirdetés, hogy szívesen szopnék a cserébe, mondjuk takarítanék, meg bármi, mert azt el tudom képzelni. De hogy fordítva, aki összerak valamit, és abból lóvéja van, hogy annak szükség van egy ilyen faszom oldalra, azt nem tudom elképzelni. Hát úgy tűnik, hogy van, hát hogy ez az oldal elvileg működik. De akkor azok fékek lesznek, még. És beszopatják. Hát figyelj, ugye az egész oldal, a weboldal az azzal kezdődött, hogy tagjaink összvagyon a 1600 milliárd forint. Kurva nagy fasság az egész. És frankon egy navos kereseti kimutatást kell bemutatni, vagy ebben is hazudhatok egy összeget. Hozzáteszem, ez valószínűleg azért működni fog, de lehet, hogy totál átbaszás, nem vagyok társkereső oldalszakértő, hogy finom legyek. Lehet tudom képzelni, hogy vannak ilyen átverések is, ahova aztán majd SMS-kel küldened, meg bankszámlát megadni, meg mindazt a jól lehúznak, mert azt hiszed, hogy találkozol majd a hercegnővel, fehér lovon. De ha belegondoltok, és az sajnos a szomorú valóság, tehát van üzletember Józsi, esetleg nem túl szép, de pénze van. Miért ne találna magának valami kis picsát, akit pénzzel, de ez nem kitartja. Oldal. Hogy... Elég, ha csak lemegy a legjobb kocsijával a helyi diszkóba. Hát jó, csak ő ahhoz is béna, hogy lemenjen, vagy nem akar lemenni, vagy máshogy akarja megoldani. Akkor az is béna, hogy megbassz. Már bocsánat, de... Nem tudom. Én azt gondolom, nem bírom ezt az oldal léte, úgy értem, hogy nem nyilván létezik, az oldalnak az a része, hogy ribancok keresnek kitartó embereket, az még úgy azt tudjátok, de hogy fordítva is igaz, hogy egy tehetős fickó, hát azért én még mindig úgy gondolkodtam az egzisztenciáról, hogy az is egy eredmény. Tehát ugye nagyon divatos manapság azt hívni, hogyha egy nő figyelembe veszi azt, hogy egy pasinak mondjuk mennyi pénze van, ami persze csúnya dolog, de hogyha a dolgok mögé látunk, akkor ez is egyfajta evolúciós dolog. Méghozzá azért, mert hogyha egy férfi mondjuk 40 éves korára még mindig, nem tudom, metróval jár, meg tényleg nagyon kis pénzből tartja fel magát, az nem egy sikeres hím. 40 évesen anyunál lakunk, az azt hiszem nem egy csajmágnes. Igen, na de most akkor, és akkor ha megnézzük azt, ha mondjuk van egy, tegyük fel jóképű ez a 40 éves űrge, meg mondjuk lejár gyúrni, sportolgat valamennyit, tehát a fizikuma is megvan, és ő nem sipákolhat azért, ha a csaj, akit ő kinézett, inkább egy olyan 40 éves ürgét választ, akinek, ha nem is szuper sportkocsija, de legalább egy autója van, van fölépített 40 éves korábbi egzisztenciát, mert azért ez is egy eredmény, mintha az is egy eredmény, hogy kigyúrom magam, az is egy eredmény, hogy valamennyi pénzem van, szerintem. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez olyan nagyon nagy probléma. Mert persze nyilván a ugye, hogy mondtad, aranyásókat, egy olyan kicsit igen. más, tehát annak én is egy full csóró ember lennék. Én szerintem a nőket nem érdekli a külső olyan értelemben, hogy nem szépség királyfit keresnek. Tehát az egy nagy téveszmely csomó nyomiban, aki jár az edzőterembe, és azt hiszi, hogy másodra, hogy férfiak nem kell szépnek lenni. Persze, tehát nem ezt keresik a nők, ők mindenképpen már genetikailag is egy biztonságot keresnek. Tehát egy erős férfit keresnek, ami manapság ugye annak jobban is megnyilvánul, de nem mindenki aranyásó, viszont ez, amit mondtam, hogy hát aki 40 évesen ott tart, hogy semmi, az annak nem nagyon vannak esélyei, tehát az, hogy nem tudom elvinni a csajomat egy étterembe, az tényleg gáz, de szerintem ilyen azért nem sok van. De ha 20 de évesen, meg 18 már. Évesen még ez oké, okay, de 40 évesen már semmiképpen sem. Mondjuk okay. ki 30 évesen is probléma azért. Persze. Hát viszont a 30 évesen anyunál lakom, sztori az ma már a kőkemény valóság. És viszont az tény, hogy ha van egy csaj, ez amit mondasz pontosan, és van egy cica fiú, aki nagyon szereti magát, és jár le a terembe edzeni, és anyunál lakik, akkor szónékör rondába fogják választani. De ez akkor ugye nincs gond, ezt azért mondjuk ki. De ez semmi gond nincs. Tehát nem, hülye lenne, ha a cica fiút választaná, aki gyakorlatilag egy balfasz, mert anyunál lakik 30 évesen. Ő ilyen karakter, Pampet Gabó. Egyébként, ami azt nem tudom. A legalja, az egy ilyen... Hát most van valami fos műsor, mert ez volt a szerencsétlen... Egy olyan emberek csináltak műsort, akinek a legnagyobb erénye az volt, hogy egy ilyen Balatonszándon hajnalba szarrádozva hát egy olyan táncot nyomott kb. Mint a mint egy fogyaték. Kórai gyökér, aki szerintem csak poénra szánt azt a videóklipet, és a legnézettebb YouTube videó a világon. Száj, vagy hogy az Istenbe hívják, nem tudom pontosan. És a Pampet Gabónak csináltak egy ilyen műsort, igen. ami arról szól, pontosan, amit mondasz, hogy nem tudom, hogy anyuval lakik, vagy nem, de mondjuk 5000 fontja nincs egy fehérjére, tehát anyjától kér pénzt kajára, és abból vesz egy doboz fehérjét. Ez van a tévében? És ez a tévében. Ez a Győzik és meg Berkisnek a következő generációja. Ja, ez már nem is trash reality, hanem valami még aljább, még durvább. Tehát Frankon ott szopja. Egyébként egy magyar fitness modell a barátnője, aki idősebb vagy 5 vagy 6 évvel. A kamu barátnője, gondolom. Nem, ezek tényleg együtt vannak, mert a csaj volt már benne nem vásárolni, és ezek Frankon együtt vannak. Az is egy oda vitték a magánéletüket ugye a tévé elé, és akkor ott megy a megcsalás, meg a valahol leszop, és ezt mind mutatják, és ezt meg nézik fiatalok, és kikre akarnak hasonlítani, Pampet Gabóra. Pedig Pampet Gabó pontosan az a 30 éves, ez most kb. 20 éves, akinek semmije nincs, mert ez egy nagy semmi. És itt nem arról van szó, hogy most az valaki, akinek van, tehát nem az a cél az embernek az életében, hogy nem tudom mennyi pénzed legyen, így van. Hanem az, hogy a minimumot tudjon megtenni. Valamennyi legyen. Mert ahhoz, hogy valaki 30 évesen anyunál lakik, az gáz. Gáz. Tehát az látszik, hogy az elbaszta az életét hülyeségre, mert lehet, hogy elbuliszta, vagy egyszerűen hülye volt, nem tudom. Amit még akartam ezzel kapcsolatban mondani, az, hogy a nők máshogy látják a vonzalmat a férfiakban, mint ahogy egy csomó hülye gondolja. Tehát egy nőnek ő egy komplex egészet fog nézni. Uh-huh. Nem csak az, hogy te milyen szép vagy, meg milyen jó képű vagy, meg hogy milyen cuccod van, még lehet, hogy azt se fogja nézni, hanem az egész dolog, ami belőled kisugárzik, meg amilyen személyiség vagy, ez mind számít, és hát ennek egy nagyon jelentős része a duma. Tehát én nyilván van. Kell tudni dumálni. És pontosan ez a bajot szerintem a men's fizikkel, és nagyon jogosan, hogy az viszont full a külsőségekről szól, és még egy pici férfiasságot sem sugároz. Hát egy férfi, hogy szép, az minket nem nagyon izgat az az és az őket se. Hát egy magazinban jól mutat. LMBTQ magazinban. Igen. Mert a Molnár Petivel beszélgetik, akkor mentünk le Debrecenből, te is ott voltál, és ugye szóba költ az a Lázár Ángelov. És Molnár Peti mondott egy kurva, hogy nekem a kedvencem. A Lázár Ángelov az tipikusan ez a műgangster, akinek a legnagyobb bűne az, hogy bedobott egy ablakot, és utána elszaladt, és amúgy tényleg ez kurva megfelelően, ez a végül. Én ennek utána néztem ennek a kis ratyinak, hogy ki ez egy szar testépítőből lett egy ilyen szuper fitness modell. A leglátogatottabb, meg a legnagyobb. És ő egy szar testépítő volt, és akkor kitalálta, hogy ezt a dizájnt fölveszik. A Petivel, igen. Ennyi, és ez nagy siker, és semmi nincs benne. Na de várjál, azért alakul ki az, hogy 30 évesen még anyulán lakom, mert ezt veszik előre. Tehát ugye a gyúrás szerintem egy jó dolog, te mindig szidod, már itt a testépítésed nem a gyúrás, nagy versenyszerű, de én azért ezt itt szeretem, meg mégis ez egy BB rádió, ami bodybuilder, ha jól tudom. Az edzés jó dolog. A, igen, jó. A okay. Tükörnek edzés című buzulás az már nem. Figyelj, én is nézem magam a tükörbe, de tükrös selfie az már kevesebb van. De a lényeg, hogyha egy fiatal 15 éves áll számára ezek lesznek a példaképek, akkor lesz az, hogy 30 évesen jön rá, vagy 40 éves, ami rosszabb, arra, hogy elbaszta az életét. Mert nagyon-nagyon faszán szépen nézett ki, meg jó volt a szakálla, meg a haja 20-25-30 évesen, csak éppen túl sok ment el akár proteine vagy növire, és a végén rájön, hogy semmi sincs, és nem tud felmutatni szarcsa az életben. De azok, akik eladják neki a megfelelő szarokat, az okos telefontól kezdve az ilyen dolgokig, ugye mert ő egy jó fogyasztó, tipikusan egy olyan fogyasztó, amely fogyasztói társadalomba kell. Tehát ez kell a fogyasztói társadalomnak, az ilyen hülyék, akik ilyen divat buziratyik, és minden pénzüket arra költik, hogy ők divat buziratyik legyenek, ő egy jó fogyasztó lesz. Én most jogosan mondaná azt egy hallgatod át, Bódolj, mi te meg proteint árulsz, te is kiszolgáld ugye ezt a fasz natyit. De nem, itt nem erről van szó. De azt pontom akartam mondani, hogy én is azt gondolom, tehát én is inkább úgy próbálok kereskedni a táplálékegészítőkkel, hogy nem az a célom, hogy egy emberre rábeszéljek mindent, hanem hogy legyen sok olyan ember, aki megvesz egy kis fehérjét, egy kis vitamint, és már jók vagyunk. Tehát igazából ugye a kereskedelemnek is lehetne ez a célja, de ehelyett inkább az van, hogy 300 ezeres telefonok, még nekem is pont ilyen van, de 300 ezeres fontos telefonokkal rohangásznak az emberek. És ha nem olyan ott van, rosszul érzed magad. Én nem érzem magam rosszul. A táplálékegészítő kereskedelem az meg olyan dolog, hogy ugye mi is ebből élünk. Gyakorlatilag én áttételesen nincs ebből élek, nem vagyok kereskedő, csak innen jön, ebből a csatornából jönnek a bevételeim. Nyilván, de soha nem kellett azt csinálnunk, hogy embereket rábeszélünk minden szarra, hanem egyszerűen megmondtuk a frankót. Tehát azt is megmondjuk a mai napig, te is megmondod, hogy nem fogja helyettesíteni, hiába veszel minden szar, az nem fogja helyettesíteni az edzést, meg a táplálkozást. Megtanítjuk az igazat. Egyébként, csak nem kell összehasonlítani a szezont a fazonnal. Hát, hogy itt nincsen átbaszás. Gyakorlatilag erről van szó, te azt adod el az embernek, amire úgy gondolja, hogy szüksége azért van. Azért szúrtam ezt ide be, mert én azért írok be a kurva hosszan, mert elkezdek leírni egy gondolatot, és már megfogalmazódnak bennem az idióta felvetések. És miközben erről beszéltük, én már tudtam, hogy most egy pár hallgató a gyökerebb verziót nézik. Hát minket ilyen hülyék nem hallgatnak. Ja, vagy hogyha igen, akkor majd elmennek a picsába, úgyhogy semmi gond. Szerintem a mi hallgatóink elég jók, én bízom benne, hogy nem hallgatnak minket annyira sokan, valószínűleg, mint ahányan nézik Pumped Gabó kalandjait, meg a többi trógerét, de szerintem a mi olvasó vagy hallgatóink, meg egyébként marha egyszerű, mert meghallgatja, egyszerűen nem tetszik neki, és nem fogja hallgatni, tehát ez ilyen egyszerű, ezért aki velünk van, az valószínűleg hozzánk hasonlóan gondolkozik, és van egyfajta szint az ő gondolkozásában, úgyhogy nem hiszem. Ez a rész ez különleges abban számomra, hogy azok, mint a TBC-sek lennénk, hanem is mi ketten. Hát jó, meg majd gondolom, hogy holnaptól én is ilyen leszek. Ide király. Na jó, egyébként a Pumped Gaborról én hallottam olyan sztorit, hogy állítólag egyrészt ő nem 20 éves, hanem hogy azért annál jóval idősebb, akár 5 vagy több évvel is. Hát annyinak néz ki, de aztán... Hát lehet, de aztán a fene se tudja, mindegy. A másik az, hogy minthogyha hallottam volna olyat, hogy ő régebben, hát buzipornózott. Ezt kurva jól hallottad. Igen? Igen. Na hát ez a sztár a tévében, a következő példaké. Igen. Igen, viszont azt, amíg el nem felejtjük, hagyjuk a faszba Pumped Gabót, meg a többi, mert ez nekünk már nem szint. És menjünk John Wick irányába? Úgyhogy menjünk a John Wick irányába, az viszont szint. Várjál, egy másik trailerről is akartam beszélni, így a Star Wars-tal összevetve, hát itt egy kicsit nagy lesz a szünet, úgyhogy szarulval szerkesztő a BB Rádió, de hát ez van. Mindig csak így beszélgetünk össze-vissza. Thor trailer, láttátok? Nem, de én félek tőle. Nem? Szerintem most álljunk meg egy kicsit és nézd meg. Thor Ragnarok az a film, ami engem kurvára nem érdekel, de a hurka kényszerített, hogy nézzem meg a trailert, és az egyébként egész jó. Hát ez is egy cégi infós lesz. Jobb, mint a Star Wars, ugye. Hát azt nem lehet összehasonlítani, azt hiszem. Ez is egy cégi infós lesz, de azt tetszik, hogy van egy ilyen 80-as évek stílusa neki. A zene is olyan, a grafika is olyan, meg hát a végén még lehet, hogy nézhető film lesz belőle. Amit nem gondoltam volna. Voltak benne olyan jelenetek, hogy kifejezetten faszán tetszett, tehát hogy a kalapácsot ugye elkapja a nőt is, meg össze is töri, akkor az nekem az olyan, hiszen a kalapács az ilyen kultikus dolog, ez megsemmisíthetetlen, meg felemelhetetlen, meg faszom. Én a Hulkot annyira nem tudom befogadni, pedig nagyon szerettem a Hulkot, amikor még ugye a Lou Ferrigno játszotta. Hát mert CGI fos ennyi. De nem csak azért, mert CGI, hanem valahogy nekem buta. Hát pult a CGI fos, ja. De nem a CGI. Aránytalan is. Tehát az egész. Igen, tehát én bár nem tudom, hogy rajz lehető képregényben is ilyesmi volt egyébként. Nem volt ekkora darab az emberekhez képest, szerintem. De ez egész ilyen túl... Most erre eszembe jutott, hogy akartam arról beszélni ebben az adásban, hogy, hogy miért szar a CGI. Akkor, na ezt akkor... Miért szar a CGI című disszertációmat, azt fel akarom olvasni most. És egyébként lett volna egy harmadik rész is, mert ugye beszéltünk a múltkor, hogy mi a film. Miért szar a digitális film, mi az eredeti film, miért van ez az egész dolog, hogy... Ez lement már a rádió? Tehát ti már hallottátok ezt, arról ezt megfutattam egy kicsit, de a CGI, hogy miért szar, az egy lényeges kérdés, mert nagyon sokan nem értik. Van több haverom is, akivel szoktam erről beszélgetni, és van, aki például szereti a Transformers filmeket, ami szörnyű szerintem, és az Istennek nem érti, hogy miért nem jó a CGI, de mindjárt el fogom magyarázni, de valamit akartál mondani. Hát igazából erről a trailerről akartam mondani, tulajdonképpen azért akartam, hogy most az Imi is megnézze, hogy mit gondoltok erről, igazából főleg a Star Wars epizód 8-tal összevetve. Mert nekem az a véleményem, hogy a Star Wars epizód 8 az nem tudom, hogy mennyire őszinte, de az biztos, hogy borzasztó sablonos és rettenetesen unalmas, és nem csak ahhoz képest, igen. Hát még itt fél évvel a film előtt járunk, szóval nyilván nem láttuk a filmet, de a trailer maga az nagyon sablonos és nagyon unalmas. Nem csak azért, mert ugyanolyan, mint az epizód 7 trélere, hanem ugyanolyan, mint bármelyik filmnek a trélere. Hát egy, mondjuk ki, ezt távolsztott többet vártunk, és én mondom őszintén, egy tortól meg kevesebbet vártam volna, hát és többet kaptam, mert persze még csak a tréler, de én engem megvett, de a CGI-hez nekem is lesz vagy egy gondolatom, de szeretném, hogy végigmondom, mert hát ha módosul közben, mert én hajlamos vagyok. Engem, én meggyőzhető vagyok, te ismersz már ennyire. De a lényeg, hogy nekem tetszett ez a tréler, csak ez a hák ebben a sapkában nekem, hogy a hák amúgy se, és akkor hák ebben a sapkában meg pláne nem. Ez egyébként egy nagyon híres történet vonal a képregényekben, amikor kiköt egy másik bolygón, és akkor ott gladiátor lesz, meg ilyen hülyeségeket csinál. Az a baj, Urk, hogy te ismered ezeket a képregényeket. Kicsit ismered, egyébként is nem olvastam. Az Old Man, azt majd meg fogom szerezni. Hát van még az újságosok. Az biztos, de csak azért, hogy legyen otthon. Fura 35 évesen képregényeket vásárol, na mindegy. Viszont én ezeket így nem tudom értékelni, mert nem ismerem őket, ugye. Mindegy. Igazából, amit akartam mondani erről a trailerről, az, hogy ez nem hazudik. Tehát biztos vagyok benne 1000%-ig, hogy ez a Thor film, ez egy ilyen igazi limonádé film lesz. Ebben úgy nem lesz semmi mély gondolat. De történik benne valami. Olyan kis kellemes lesz. Lesz látvány, ami CGI, ez olyan, mint amikor a limonádéból beleteszik ezt a műanyag cuccot, amit olyan színes lesz, meg ilyen édes, meg ízesített. És olyan kis kellemes film lesz, hogy beülsz, elszórakoztat, és ennyi. És tulajdonképpen ez van benne a trailerben is. És nem olyan, mint az összes többi trailer, hanem ez egy ilyen laza valami... Én egy kicsit azt mondom, amúgy is mondtam, hogy én inkább DC rajongó vagyok, mint Marvel, kivéve ha X-Men van, szó is Logan-ra. De nekem például nagyon tetszik ennek az új Justice League-nek a trailer is, pedig láttam már 5 fajtát, és de hát azért nekem a Flash messze a kedvenc karakterem. Imádom a Batman-t, állam Batman-t rajzokat, a Mali rosszul vagy. Hova kerültél? Tehát én hát ez a BB rádió. Nekem a óvodába. Nekem a Batman az teljes. Múltkor benném a filmekről beszéltünk, és én felhoztam Christopher Nolan-t. Valami enyhe sértettségben, mert Bani elkezdte szarozni a Csillagok között című filmet, ami az a rész valóban szar, de arról nem veszünk tudomást. Csillagok fasza. De egyszerűen a filmnek az utolsó 15 perc az nem történt meg. Nem, az eleje meg unalmas. De szerintem nem. Na mindegy, lényeg az, hogy nagy DC rajongó vagyok, és engem az a trailer is tetszett, ez a trailer talán egy kicsit jobban is tetszett, és azért tetszett, mert történt benne valami, és kedvet csinált a filmhez. És ez lenne a trailernek a lényege, úgy, hogy ne lőjük le az összes poént persze, mert mondjuk az Avatarból elég a trailert is megnézni, és mindent láttunk, és nem kell 3 órát ülni a moziba, meg otthon se. Hát ebben az a személyiség, hogy te ezt először nem tudod, az előbb végig kell nézni. Hát a filmet? Persze, hát akkor össze, már mindent. Igen, de a Star Wars-nál sikerült egy olyan trailert összehozni, ami alapján nem nézném meg a filmet. Hát nem. Tehát ha én egy 20 éves gyerek lennék, de mondjuk tegyük fel értelmes, és kicsit jobb átlaggal rendelkeznék, mint a mai 20 évesek, a személyiség szempontjából, ezt a filmet én nem nézném meg. Hát a trailer maga, ha azt veszed, hogy nem tudod, mi az a Star Wars, nem vagy Star Wars-ajongó, akkor dögünk alom a trailer. Így van. de akkor nem értem a koncepciót, hogy azzal jönnek, hogy hát a Disney azért csinálja már így a dolgokat, mert már nem azt a rajongókat akarja kiszolgálni csak, hanem már újakat is akar behozni. De ezzel nem sikerül. De mégis csinálnak egy olyan trélert, ami viszont dögunalom, és fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak, az a lényeg. És se flash, akik legalább tudják mi. Belemagyarázás ez az egész hülyeség. Jó tréler volt, és jó volt az összehasonlítás is. Hát ugye az, hogy a Thor az, ami nekem eszembe sült, hogy megnézzem, az egyértelmű, de ez tényleg, tehát volt egy stílusa, az, hogy amit mondasz, hogy őszinte, hát itt nem volt bekamúzva, hogy ebben nem lesz cégéjű, és minden igazi makettekkel lesz, itt nem volt bekamúzva, itt ennyi, látott cégéjű, kész, de tényleg lehet, hogy jó film lesz. Na és akkor mi a baj a cégéjűvel? Na, a cégéjűvel mi a baj, az egy kicsit hosszú lesz, de lehet, hogy sikerül elmondom 2 perc alatt. Ugye mindenki tudja, hogy mi a CGI, számítógépes animációt nevezünk CGI-nek. Egyébként CGI már régóta van, csak attól függ, hogy milyen mértékben. Ugye azt is CGI-nek nevezzük, amikor a 30 évvel ezelőtti dinoszauruszos filmekben láttuk a T-Rexet szaladgálni, így van? Nem, nem. A Jurassic Park, Nem. Az stop motion animáció. Tehát az nem számítógépes, az egy kézzel készített animáció volt. Maketteket mozgattak, vagy animatronik nevű rendszert használtak. Szerintem azt mondjuk el nagyon röviden, hogy mi a stop motion. A stop motion az magyarul kockázás, az azt jelenti, hogy egy makettet, vagy bármit mozgatsz képkockánként. Tehát minden kockát újra fényképezel, és mindig egy kicsit odébb teszed. Ezt ilyen kis mércéket használnak, hogy beállítsak, és akkor ugye ebből jön össze a folyamat. Ez kurva gagyi volt, ezt azért hoztam. Ő nem feltétlenül volt gagyi. Mert régi King Kong filmre, ha gondolunk, vagy. Ez az nagyon régi, persze. Ezekre gondoltam. Közben egy kimaradtuk itt a történetből, amíg megállítottam egy ivás erejéig, amit az a stop motion-ről kezdtünk el beszélni, és kiderült, hogy a Imminek a szülei meg filmesek. És mi volt a ceruzával? Anyám mutatott egy trükköt, hogy egy ceruzára föltekel egy papírt, és 2 állásból elrajzol egy figurát, hogy áll meg, kinyújtja a lábat, mint a sétál. És akkor ezt így gyorsan mozgatta, az úgy nézett ki, mintha futna, vagy sétálna. Igen. Egy ilyen, hogy mondjam, egy meghajtott papír, és föl volt tekerve a ceruzára, és ide oda mozgatta. Igen, ezt ismerem én is. Mert egyébként apám az gyártásvezető volt. Így működik a film. Igen, de ezt nem tudtam, hogy ugye stop motion. Igen, a stop motion az az okosság, hogy a film az úgy működik, hogy 21 képkocka, ha filmet használunk, akkor 21 képkocka egy másodperc. És ők azt találták ki, hogy nem veszik fel azt az egy másodpercet, a 21 képkockát egybe, hanem egyesével veszik fel a kockákat, és ha van egy figurád, akkor mindig egy kicsit odén mozdítod, ahogy akarod, és mindig fényképezel egyet, és akkor 24 féle mozgásfázist tud csinálni egy másodpercen belül, olyan, mintha mozogna. Egyébként apám azzal szoktunk szórakozni, hogyha filmekről beszélünk, ő neki a Lost-a veszük, abban nekem meg a Matrix. Ha jól értem, akkor a Matrixban is van minimum egy stop motion jelenet, mégpedig a Trinity felugrik az elején, hogy körbe van fotózva azt, hogy nem kamerával vették föl, nem egy kamera elindult. Tudod, melyik jelenetről beszélek? Igen, az hasonló. Ott fényképezőgépek voltak körbe rakva, és ott gyakorlatilag csináltak egy fotót, és a különböző fotókat, Az mindegyik egy képkockának felel meg, és egyszerűen egymás mögé rakták, és ezzel így gyakorlatilag körbefordulva a levegőbe. Miközben a levegőbe volt. Igen, ez egy nagyon nagy okosság volt egyébként, amit akkor kifejlesztettek. De amit mondtál az előbb, hogy a stop motion, ez gagyi. A stop motion-t ezt azért láttad gagyinak a régi King Kong filmekben, egy nagyon egyszerű dolgot kell erre, hogy mondjak, mert a Csillagok háborúja előtt nem tudtak ilyen minőségű filmtokeket csinálni. Tehát a George Lucas a Csillagok háborújával egy forradalmat csinált a filmkészítésben. Nem voltak ilyen minőségű filmtrükkök, előtte nagyon ritka volt legalábbis, úgyhogy te, amikor a régi King Kongokról beszélsz, főleg a fekete-fehérekről, az persze, hogy gagyi, mert nem tudták megcsinálni, de gondolj bele, a akkori idők emberének az mégis mekkora dolog volt a moziban. Tehát ugye ez más szint. Ma a CGI egyébként abban is benne van George Lucasnak a keze. Tehát azt kell tudni, hogy 77-ben, amikor megjelent a Star Wars, akkor forradalmasították a filmkészítést. Nem voltak ilyen trükkök, és nagyon sokan kezdték el utánozni. Lucasnak a cége, az Industrial Light and Magic, amit ezért alapított, az nagyon sok megrendelést kapott. Lett egy csomó másik cég is, és egészen más minőségű filmtrükkök lettek, mint amik voltak előtte. De amikor jött az előzmény trilógia, akkor Lucas a második résznél már full digitális kamerát használt. Az elsőnél még nem, az epizód 1-nél csak részben, de a második résznél ő már digitális kamerát használt teljesen, és akkor meg azért forradalmasította, mert gyakorlatilag ők találták fel akkor a film helyett a videót, mert most már gyakorlatilag videót használ mindenki. Csak most már ugye videó alapú filmes kamerák vannak. A CGI dolog, az meg ugye egészen régóta van, tehát még az LT Star Wars-ban is volt CGI, ha úgy veszük, de csak ilyen vonalrajzok. Tehát amikor a makettje gyakorlatilag a halálcsillagnak meg ezek, az volt CGI. Én nagyon sokáig azt hittem valamiért, hogy CGI volt, és nem is értettem, hogy csinálták meg, amikor a halálcsillagon abban a vájatba mennek az X-szárnyúval. Én azt hittem, hogy az CGI, nem is értettem, mert nem voltak olyan számítógépek akkoriban. Mi az díszlet volt? De az díszlet volt, azt valami. Mivel mentek egy motorcsónak, vagy? Ja, nem, mert mozgatták a kamerát. Ja, ja, ja. Néha egy-két jelenetben látszik egyébként, hogy egy makettra mozdul el a kamera, néha látszik. Ez még a mai napig ki lehet szó, de ott rendesen makett volt, ezt robbantgatták meg minden. De nagyon, nagyon komoly technikákat fejlesztettek ki, akkor kameramozgatásra meg mindent. Tehát beprogramozott kameramozgások voltak, számítógép vezérlésű is. De ezt mondjuk el, hogy te más szemben nézel egy filmet, mint mondjuk én, vagy akár. Lehet. Na de az a lényeg, hogy aztán eljött a CGI korszak, és az első CGI film, nem tudom, hogy emlékszel rá, amiben már sok CGI volt, nem lett egy híres film, az az utolsó csillagharcos. The Last Starfighter, az volt a címe. Abban a komplett űri jelenetek azok mind CGI-vel voltak megcsinálva. Akkor az nagy szám volt, de mai szemmel viszonylag gagyin néz ki, de ez egy tűrhető film egyébként. Aztán később Lucas csinálta felújított Csillagok háborúja verziókat, beraktak egy csomó CGI bizbaszt, és hát itt egy kicsit vissza kéne kanyarodni, amit az előbb elfelejtettem elmondani, amikor beszéltünk George Lucasról, meg az egészről epizód 1, meg 4, meg új, meg mit tudom én. Én kezdem azt hinni, hogy George Lucas korán sem volt annyira tehetséges, mert ahogy talán ezek egyre több helyről találok olyan infokat, hogy az eredeti Csillagok háborúját sem tudta összerakni. Tehát az egy katasztrófa volt. De aztán ott volt a felesége, aki javította a forgatókönyvön, volt egy-két haverja, mit tudom, talán Francis Ford Coppola, nem tudom, akik beleszóltak, segítettek, és összetákolták a filmet, és jó lett. És a második részhez talált egy jó rendező, Irwin Kershnert, aki meg elvitte a hátán, és az tényleg fasza lett. A harmadik részhez megint talált egy rendezőt, aki megcsinálta, a harmadik rész igazából effektíve a hatodik, az azért gagyi. Akárhogy is nézzük, a Jedi visszatér, ez már jól láthatóan merchandising történet miatt volt, adjunk el minél több bögrét, ami nevok van. Mm-hmm. Ez ezért volt. Pont erről is beszélgettem egy barátommal a napokban, aki nem tudta azt az információt, amit lehet, hogy ti se tudtok, hogy volt egy producer, de nem a Rick McKellen volt egy másik producer mellette, nem is eszembe a neve, Gary Kurtz pontosan, aki kiszállt, úgy összeveszett Lucasszal, azt képzeld, hogy megcsináltak a Csillagok háborúját, nem tudták, hogy mi lesz. Tehát fostak, hogy bukta lesz. Kurva nagy siker lett. Lucasnak volt egy sztoria arra az esetre, hogyha a film bukta lesz, akkor csinálnak egy folytatást mindenképpen, de egy gagyit, egy kis költségvetésű folytatást. Ez volt a Splinter of the Mind's Eye című sztori, amit Jedi Kristály néven lehetett a Robur című magazinba olvasni, és Ellen Dean Foster írta, és egy kibaszott szar történet, egy nagyon gagyi folytatás, egy ilyen hódbéna, lemennek egy bolygóra, ott balfaszkodnak valamit, jön a Darth Vader, nincs is benne Han Solo, meg Chewie, meg semmi. Tényleg kurva gagyi, meg lehet keresni, mert szerintem el lehet olvasni, mert ez igazából egy novella, de nagyon tré. És az lehet volna a folytatás, ha nem sikerül, de mivel sikeres lett, ezért lett belőle egy birodalom visszavágva. Az nem értem azt a koncepciót, hogy valami nem sikeres, akkor még egy szar folytatással még őben el. Én sem értem, de állítólag így volt. És a birodalom visszavág után hát dőlt a lóvé. Meg akkor már a merchandisinget nagyon jól láttak, hogy működik. Meg volt a harmadik résznek a forgatókönyve, ami egy durva sztori lett volna. Tehát a birodalom visszavág stílusában folytatott volna az egész. Nem egy ilyen happy kismacskós szar lett volna, ha a Solo például meghalt volna a harmadik részben. Simán. De Lucas kidobta a forgatókönyvet a francba, mert azt mondta, hogy keresünk pénzt, és megcsinálták a kismackós szart. És hát jó, az még ugye elmegy, de hát azért érezhetően gyengébb, mint a másik kettő. Érezhetően ez a nagyon vidámak vagyunk a végén, és nagyon happy, meg izé, tehát egy kicsit na, igen. Hát látszik, hogy egy fós a kismackók. Egyébként egy kasikon játszódott volna, és bukik lettek volna benne, tehát az megint egy... Volna. Na mindegy. A dolog lényeg, hogy aztán jöttek a felújított változatok, ami azt, attól minden rajongó, hogy faszt kap, amikor belerakott minden CGI bizbaszt, minden jelenetbe kell valami vízió mozgó szarnak lenni, tehát az szörnyű. Itt egy érdekesség. Emlékszel arra a jelenetre, amikor az epizód 4-ben, a kibővített változatban, a Han Solo találkozik a Jabbával? Hogyne, hát az rettenet. És megvan a CGI nélkül? Ez egy színész szellet felvéve, egy ilyen bajszos... Egy ilyen bajszos tahónak kinéző ember színésszel, és ezt dolgozták át CGI-be egyébként. Tehát az ember helyét kicserélték, de hát ugye nagyon gyenge volt a CGI. És hát aztán a CGI-ben, meg magában a digitális filmezésben Lucas nagyon komoly szerepet vállalt, és akkor ma már mindenki CGI-vel, meg digitálisan csinál mindent, ez a lényeg. Hogy rátérünk a CGI-re, és amiről akartam beszélni, ha csak nem akarsz valamit mondani. Hát csak annyi, hogy eredetileg a Jabba egy ilyen dagadt bajszos parasz lett volna. És én aztán ebből lett az a nagy csiga. A karaktere? Nem, annál rosszabb. Mint a Kovi. Ja. Igen, olyan, igazából olyan, mint a Kovi. És hát akkor ugye CGI forradalom lett, és a CGI forradalom azért lett, azt képzeljétek el, hogy azok a nagyon tehetséges emberek, akik a praktikus effekteket csinálták, ezeket egy hívják egyébként, szóval, hogy practical effect, ők nekik meg kell tanulni ezt a CGI dolgot, és most a mai napig ugyanazok az emberek csinálják ezt a mostani fost, mint az, csak hát ugye valamiből meg kell élni. A CGI-nek az a lényege, hogy egyszerűbb és olcsóbb. Semmi más. Mindent meg lehet csinálni, erőfeszítések nélkül. De akkor azt nem értem, hogy akkor miért drága egy 3D-s animáció, vagy a Toy Story-hoz hasonló, mit tudom én ezek, hogyha ez tényleg ilyen kurva egyszerű és olcsó. Hát ez relatív kurva egyszerű és relatív olcsó. Képzel egy Toy Story-t, ha mondjuk bábukkal kéne felvenni. De az szar is lenne. Jó, mondjuk ez egy nagyon rossz példa, mert Toy Story az direkt egy animációs film, tehát az egy rajzfilm. Akkor Shrek, mondjuk ugyanaz a kategória. De az is, tehát az egy animációs film, rajzfilm, tehát nem ez a lényeg. De mindig azt mondják, nem is hiszem, hogy az a drága. A CGI az drága. Az Avatar is ilyen meg olyan drága volt ezt összehozni. Jó, de most gondolj bele, hogy az Avatar az mennyibe került volna, ha nem CGI. Hát nem lehetett volna megvalósítani nyilván. Hát vagy meg lehetett volna, de horror pénzből, hát díszleteket építeni, meg minden. És pont ez a lényeg, hogy nem kell díszleteket építeni, nem kell maketteket építeni. Ha azt mondom, hogy egy csillagromboló építése 9 hónap volt, akkor szerintem érted, hogy miről beszélek 9 hónap alatt, tokkal vonóval megvan ma egy film mindenben. Hát akkor ma egy Titanicot a Cameron negyed annyi pénzből ki tudna hozni? Mert hogy az nem CGI volt. A Titanic? Maga a Titanicot, az felépítették azt a hajót. Hát azt felépítették, de minden CGI volt azon kívül. Lehet, hogy a süllyedés része az már... Minden, tehát az összes külső felvétel minden CGI. Amikor tehát azt érted, hogy így megborul a Titanic... Hát persze, csináltok egy nagy medencét, az oké, de ugye legalább annyi volt benne, de amúgy alapvetően az is CGI volt már, tehát már rég túl. Igen, amikor haladt a hajó, az egyértelmű. Persze, tehát ez... Sőt, az egy hatalmas költség CGI volt, mert ugye elég rajzfilmes esetben. Igen, hatalmas költség ezt megcsinálni, és így már érthető. Azt teljesen értjük szerintem, hogy miért használnak CGI-t, az, amit nem értünk, hogy miért nem jó a CGI. De van, akinek jó, tehát van, aki ezt megeszi, én nem tudom megenni a CGI-t egyáltalán. Várjál, tegyük tisztelt, én például én is meg fogom nézni a Transformers-t. Pedig az aztán tényleg olyan, hogy az utolsó toltartó is CGI benne, és igen, az is mozog, hát erről szól, hogy minden mozog benne. De amit a Utka is mondod, hogy egynek úgy jó. Tehát, hogy beülsz, 2 óráig egy izgő mozgó bizbaszokat nézegetsz, mindig csalódott. Nyilván a Transformers se lehetne megcsinálni CGI nélkül. Hát azt nem lehetne megcsinálni, tehát az egyértelmű. De tegyük föl, hogy van egy Star Wars, amit meg lehet CGI nélkül csinálni elég jól. Miért rosszabb az, hogyha CGI van megcsinálva? Mert erről akarok már beszélni fél órán, csak nem sikerül. Kurva egyszerű egyébként az egész. A CGI az nem igazi. Tehát ezt ugye tudjuk. De azt tudja a szemed is, és tudja az agyad is, hogy nem igazi. Nem tudod becsapni. A CGI lények a legrosszabbak, amiknek tömegük van meg mozgása. Az rossz, ha emberek. Az nem ha emberek, hanem bármilyen lények, bármi. A CGI Jabba is nagyon rossz. A Rogue One-ban az a CGI takonylény is nagyon rossz volt, ez mindig nagyon rossz. Azért nagyon rossz, és azért jobb, még ha báboznak és úgy csinálják meg, akkor is azért jobb, mert nem tudja a szemedet becsapni a CGI. Az emberi szemet az be tudod csapni perspektívával való játékkal. Be tudod csapni úgy, hogy kicsibe megcsinálsz dolgokat, miniatűrbe, és azt nem fogod észrevenni, a szemed nem vesz észre, hogy az nem valós méret. Ezt meg tudod csinálni, de amikor maketteznek, az mindig egy valós létező dolog, és azt egyszerűen az agyad összerakja. A CGI-t nem fogja soha az életbe, akármit csinálnak, megszakadnak, akkor se fogod a CGI-t összerakni. Úgy, az agyad nem fogja úgy összerakni, hogy ezt valóságosnak lássa, mert egyszerűen érzékeled, hogy ez nincsen meg, ott nincs semmi. Az agyad ezt kirakja. Be lehet most már csapni, tehát most már nagyon komoly technika van, be lehet csapni egy csomó esetben, ezért nem jó CGI, mert ez nem létezik, és azt te tudod, hogy ez nincs. Tudod, hogy ez csak egy rajz. És a CGI filmekben engem ad idegesít, hogy nem rohadt rajzfilmet akarok megnézni. A makettet mindig látom. De szerintem egy Star Wars esetén bocsánatosabb bűn, mint mondjuk a, ha egy ilyen gyenge átmenetet képzeljük a John Wick-kel, ahol ott az autók voltak. A John Wick-ben legalábbis, de mondjuk nem végig volt a halálos iramban, na ezért, mondjuk ahol a autós filmbe cégi az autó, tehát az a tényleg menjenek a picsába kategória, az tényleg. A John Wick-ben nem vagyok meggyőződve egyébként, hogy nem volt végig autózó. Ezt mondtam, hogy nem végig. Volt egy pár, úgy értem, hogy az autó az elején, azt szerintem ott voltak cégis jelenetek, amikor egy autó repül, azt, de nem tudom meg a töréseknél, gondolom, hogy... Hát, én nem lepődnék meg, ha nem. Tehát, hogy full izérél, benyomták? Abból kinézem. Mert akkor oda is kanyarodtunk a John Wickhez. Ezért, tehát ő volt a cégi dolog. Számomra abszolút. Csak itt egy dolgot mondok, itt gyakorlatilag szerintem te arra célzol, hogy látod azt egy ilyen cégéi valaminél, hogy az fizikailag nem létezik, mert hogy nem engedelmeskedik a fizika törvényeinek. Ilyen nagyon folyékonyan, ilyen nagyon súlytalanul mozognak a dolgok, és ez az, amit azonnal észreveszel. Jól megfogalmazta, ezt tetszett. Vannak dolgok, amit nem tudunk megmagyarázni az érzékelésünkben. Miért veszed észre azt, hogyha valaki téged néz, amikor nem is nézel oda? Megérzed. Tehát vannak olyan dolgok, vannak olyan érzékelésünk, amit nem tudsz összerakni, hogy ez miért úgy van. És ez például egy ilyen dolog teljesen, hogy te egyszerűen látod, hogy ez nem valóságos. És mondom, azzal be lehet csapni, hogyha makettek vannak, meg perspektívával játszol, valamit kicsinek látsz, valamit nagynak látsz, ezzel lehet játszani, tehát láthatsz te valamit nagynak, meg hatalmasnak, meg igazinak, amikor közben meg 10 cent is. Makettedés az életük tud lenni, mint egy cégé. Igen, tehát a makett az életük mindig, mint a cégé, mert az a valóság. És egyszerűen nem tudom miért, de érzékeljük azt, azt senki nem tudja megmondani valószínűleg, de érzékeljük, hogy mi a valóság, és mi a nem valóság. Azt mondtad például, hogy ha valaki néz, de nem oda néz, és mégis érzed. Igen, igen, ez is egy olyan dolog, hogy amikor megérzed, hogy valaki néz téged, az is egy olyan érzékelés, amit nem tudunk megmondani, miért érezzük meg. Ez a hatodik érzék? Hát valami ilyesmi. Tehát egy csomó olyan tulajdonság van az embernek, amit nem lehet becsapni. Be lehet csapni bizonyos dolgokban, de bizonyos dolgokban nem, ezért cégi soha nem lesz olyan. Meg ugye még ezt te feszegetted régebben, Hurka, hogy gyakorlatilag nincs benne az a munka. Tehát a cégi az egy szoftver. Lemodellezik, kiszámolja a szoftver, le van szarva, kész, ennyi, és ez egy minőségi különbség, amit mindenhogy észlelni fogsz. Igen, de szerintem pontosan ez az, hogy a cégeivel is lehetne annyit dolgozni, hogy fizikailag, vagy a fizika törvényeinek megfelelőbben viselkedjenek a dolgok, és ezzel sokkal inkább át lehetne verni minket. Egyébként én azt gondolom, hogy akkor is, amikor észreveszel olyan dolgokat, amiket mondjuk nem tudod, hogy hogyan veszel észre, akkor is nem az van, hogy hatodik érzéked van, hanem az van, hogy az öt érzékeddel fogsz egy csomó olyan információt, amit igazából nem gondolsz végig, vagy nem tudatosul benned, és akkor, hogyha egyszer valami olyasmi, valami ott nincs rendben, akkor az úgy mégis feltűnik, és akkor észreveszed, és valami oda nézel mondjuk, pedig lehet, hogy csak hallottál valamit, ami mondjuk nem volt a helyén, és igazából nem is tudatosult, de mégis bejött az információ. Egyébként pont az a lényeg, amit mondasz, az egy szintén egy fontos szempont, hogy meg lehetne csinálni akár a cégét tökéletesre. Csak többe kerülne. De többe kerülne, és hosszabb ideig tartana, és egyszerűen most eltaláltak egy olyan arányt a befordított munkával, ami gazdaságilag megéri úgy, hogy a paraszt meg fogja nézni a filmet, és kurva jót lehet kaszálni. Tehát nincs értelme kétszer ennyit költeni a cégére, meg kétszer eddig csinálni egy filmet, amikor megcsinálnak most egy ilyen fost, és kassza siker lesz. Nem tudnának kétszer ennyit keresni vele, úgyhogy ez tökéletesen ki van alakulva ez a rendszer. Hogy ez egy ipar, ugyanúgy, mint bármi más. Amikor Danonnál gyártják a joghurtot, akkor tudják, hogy ilyen recepttel kell ezt összerakni, ezt ennyiért tudjuk eladni, kész, filmek ugyanígy készülnek, ez a cégéi megfelel a népnek, aztán viszontlátás, ezt így el tudják adni, kész. Hozzáteszem, nekem a cégéről az a véleményem, az nem egy rossz dolog, csak a cégébe az lenne jó, ha az támogatná a filmet, nem pedig az egész film lenne cégéi. Uh-huh. Az egy támogatás lenne a filmben, hogy bizonyos dolgokat, amit nem tudunk megcsinálni, azt megcsinálni cégéből, csak ezt egy kicsit eltúlozzák, mert megéri nekik eltúlozni, mert ebből kurva jött kaszálnak. Ez ilyen egyszerű. Na, John Wickről beszéljünk akkor már. Ha már egy a cégé. Amit én nem láttam. Az első részt láttam? Az első részt láttam, és ez egyébként nagyon tetszett. Nem. Igazából a másodikat is meg akartam nézni, csak valahol soha nem került rá sor. Aztán, amikor mégis eljutottam moziba, akkor inkább a Logant néztem, mert az úgy izgalmas. Jó döntés volt, azt tegyük hozzá. Kétszer nézted volna meg a Logant úgy, hogy... Még azt is akartam, de másodszorra már nem jutottam el. Nem úgy értem, hanem mondjuk egyszer elmész megnézni a Logant, elmész meg egyszer mozit, na most milyen a Logant még egyszer, vagy John Wick 2, akkor is a Logant kellett volna megnézni, tehát... Pedig azt akartam mondani, hogy John Wick jobb. Hát ez... Érdekes, mert mindenki azt mondta nekem, hogy a John Wick második része azért gyengébb, mint az első. És képzeld el, hogy nekem meg jobban tetszik. Aha. Na ez hát van az elején egy jó erős autós jelent, ami azért sokat... Minden erős sokat, Minden erős. Mert az, hogy 500 embert megöl, az engem nem zavar egyáltalán. De engem az zavart, hogy szerintem, tehát a Keanu Reeveson azt kell tudni, hogy egyrészt nagyon király gyerek, mert ő játszott a Neo-t a Matrixban. Innentől ő bármilyen bűnt elkövetett a szememben, ő egy király csávó. És a holdpont? Az nem történt meg. Holdpont. Ja, várj, a régi holdpont. Nem az új, amiben Keanu Reeves játszott a régit. Azért, Keanu Reevesnek a holdpont ott helyettesítő karakter lehetett volna akárki más. Persze, de akkor is. Keanu, viszont szerintem a Matrixnál egyiket a Will Smith lett volna a Neo, csak úgy zárva jegyzem meg, és ehelyett lett Keanu Reeves végül is a Neo. És szerintem vicces ilyet mondani a Matrixról, meg Neo-ról, hogy mit tudom én, színészi teljesítmény. De én akkor is úgy gondolom, hogy a Matrixban egy nagyon jól játszotta a buta nagyszemű fiút. Onnan én sokkal jobbat tudok mondani neked. De Keanu Reevesbe? Persze. Na mesélj. Billés tett kalandjai. Aztán nagyon régen láttam, és nem emlékszem. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy hosszú haja volt ott benne. Ott volt a legnagyobb király, ennyi. Na mindegy. Igaz, hogy egy 16 éves hülye gyerek volt benne, aki de akkor telefonfül kimoltozott az időben, igen, vagy valami igen, de akkor van. Is ott volt. Na mindegy, szóval nekem Keanu Reeves. Én már onnantól kezdve bírom Keanu Reeves. Csücske amúgy sokat olvastól, nagyon hájátatott sorsa volt, biztos is hallottátok, hogy meg a volt felesége, a kislánya, a leukémia és a testvére, és metróval járva, nagyon közvetlen, tehát nem egy ilyen minden pénzét eladakozza. Szóval így karakternek se rossz, persze lehet, hogy a fele kamu, de a lényeg, hogy a John Wick-kel tért ő vissza. Ugye ott is az a rohadt szakáll, minek kellett, bazd meg. Igen, de az első részben akkor nem volt ekkora divat a szakáll, vagy igen? Ja, de az első részben rosszabb volt a szakáll, mint most. Igen, most rendezettebb volt. Ja. Kicsit. Na mindegy, jó film volt. Mind a két részt érdemes megnézni. És én a másodiknál azt hittem, mert mondtad, hogy itt egy-két dolog az már el van túlozva, és én azt hittem, hogy az lesz, hogy majd ez a levegőbe pörgünk, forgunk, lövöldözünk. Nem. És semmi ilyen nem volt benne. Nem. Mint a Matrix 3-ba. Az halál. Az utolsó jelet, amikor az ezer Smith ügynökkel megküzdve, meg a 100 is sok volt. Jó a film. Tehát te azt hitted, hogy én azt hittem, nem lesz jó, azért, mert én is befit, kb. Szerintem a megnézés előtt egy órával beszéltünk, hogy meg az, hogy brutál lett a nyomás az egész dologban. Tehát azért ezt a bérgyilkos gengszteres izét, ezt egy másik szintre emelték, megcsavarták egy kicsit a sztorit. Ez nyilván ez most lett kitalálva, ez az érmét adjuk ide-oda, igen, történet. Igen, és egy ilyen olyan helyzetbe került, amiből nincs kiút. De neked a vége mondjuk tetszett? Igen. Tudod miért? Mert jön a harmadik. Ezután jó, a harmadik, de ez a... ahol ezer embert gyertek, fog megölni. Jöhettek, kinyílnak, nem, ez nekem gyerekes. Nem nekem én ezt úgy veszem, hogy ez nem történik. Nem volt gáz, nem volt gáz hiddeni, nagyon kritikus vagyok, nem volt gáz. Az egy totál elkeseredett helyzet, amikor szembesült azzal, hogy ő, aki ki akart ebből az egész szarból szállni, rohadtul rábaszott most. Aztán megtanultam, hogy amit nagyon szítsz filmet, azt én meg szoktam nézni. Néha kár, de néha tetszik. De pont azért tetszik, mert nagyon rosszra számítasz. És én jót teszek ja, lehet, azzal, hogy rohadtul szidom, és akkor ahhoz képest jó. Lehet. Vagy ahhoz képest jobb, ez a trükk. Igen, lehet, hogy a Szépség és a Szörnyetet nem láttam volna soha rajta, szóval nem rajongtam volna, akkor kurva jó, azért imádtam volna a meleg karakter. Ja, mindegy, lehet igazad. Nem valószínű. Mondjuk nekem az nem jutott volna eszembe a Szépség és a Szörnyetek, az biztos. Hát mert neked nincs lelked. Vagy ha van, akkor nem szép a lelked. Nekem olyan lelkem van, hogy nekem tetszett, hogy 500 ember fejbe lőtt a John Wick. És az a jelent, amikor ott a vége fele, még abban a tükrös szobában emeltem, ami nekem full Bruce Lee volt, nyilván a sárkány közbelép miatt, még ott előtte, amikor ugye leadják a drótot, és mindenki elkapja az SMS-t. És az utolsó pék is bérgyilkos. Igen. Nem, nekem ez... Igen, az egy kicsit buta volt. Az egy kicsit buta volt, hogy tehát, az egész világ ment az utcán, és mindenki igen, az... mindenkinek volt buta telefonja, senki igen. Nem volt okos, megkapták, hogy John Wick-et megölni. Igen. És akkor még egy csaj is volt ott, aki ott hadakozott egy csomó. Lehet, hogy én is bérgyilkos vagyok akkor. Hát itt mind a ketten. És meg kell fogtok engem ölni, pedig én ártatlan vagyok, és szép a lelkem. Az tényleg buta volt, hogy mindenki bérgyilkos volt. De hát ugye valahogy kellett itt a drámát szemléltetni ezzel, hogy de ezt meg lehetett volna máshogy oldani. Tényleg, arról hallottatok, hogy jön a Matrix folytatása egyébként? Nem. És állítólag nem biztos, hogy Keanu Reeves-el. Jó, várjál, akkor valami rebootos fasság lesz. Meg nem biztos, hogy a Wachowski lányokkal. Hát úgy hallottam, hogy biztos, hogy nem. Igen. De mondjuk ebben az esetben hiba lenne, mert szerintem az első rész az parádés volt, a második is úgy fülhető volt. Megbudultak közben, úgyhogy itt ebben sok jó szerint. Akkor is azok voltak itt, de... Hát oké, csak láttál-e tőlük azóta jó filmet? Nem az előtte se, meg utána se. Hát ez az. Tehát az akkor összejött. Egyiket nézek. George Lucas felesége volt az forgatókönyvíró, könnyen lehet. Hol? Mi? Hát a, valaki ezt megreszelte azt a filmet, hogy jó legyen, aztán... Ja, értem. Azt nem tudom, tudtátok-e például, hogy ugye vannak ilyen, hát olyasmi, mint a Spin Doctor, vannak ilyen forgatókönyvjavítók, nem arra gondolok, hanem vannak ilyen forgatókönyvjavítók, és Carrie Fisher is egy ilyen. Ja, ezt igen. Olyan volt, aki forgatókönyveket reszelt. Nem beszarok egyébként, ezen most meglepődtem, na maradjunk ennyiben. Egyébként én úgy tudom, hogy George Lucas felesége nem a forgatókönyvet írta át, hanem ő volt az, aki a végső vágását összerakta a filmnek, tehát ő szerintem konkrétan vágó volt. Igen. És ugye ő volt az, aki egy ilyen közepesen nézhetetlen filmből így kihozott valamit. Mert egyébként George Lucas is úgy volt vele, hogy nagyon rossz, megmutatta az ilyen félkész verziót még a haverjainak, a Coppolának, meg a többi ilyen legendás filmkészítő figurának, és ők is azt mondták, hogy nagyon rossz, és akkor a felesége valamit varázsolt. Meg az jó, hát George Lucas olyan hülye volt, hogy klasszikus zenét akart belerakni. Úgy klasszikus, hogy Beethoven. Mm. Tehát létező klasszikusokat akart berakni. Nézte a 2001 űrodaszélyt, ugye nagyon sok lopkodás van innen-onnan, és annak is ilyesmi zenei témája van. Ez nagyon nagy bunkó vagyok, de nem tudom, hogy mi a 2001 űrodaszélye zenéje. Ami egyébként egy kurva rossz film, viszont nagyon komoly effektekben az is. A legelső film, ami nagyon komolyan volt megcsinálva, az az 1972-es Silent Run című, egyébként baromi rossz film, ami egy űrben haladó ilyen óriás űrhajókról szól, amik ilyen nagy buborékokba kerteket visznek, és ott ilyen növényeket termesztenek, és akkor valamiért ezeket meg kell semmisíteni, de az egyik ember föllázad, ő meg akarja ezt tartani. Nem tudom, meg kéne néznem. Az utazókat láttátok? Igen, képes voltam megnézni, tudtam, hogy rossz lesz. Nekem tetszett. Hát figyelj, amióta volt az a botrány, hogy ezeket ellopták, ezeket a celebképeket a telefonokból, vagy a nem tudom milyen accountokból. Miről van szó? Elloptak ilyen pornográf celebképeket. Kitől? Hát egy csomó ilyen színésznőtől, meg minden. Az idióták föltöltötték valami ilyen képtárolóba a telefonjukról, és megtették el. Ja, Lawrence, milyen Lawrence? Jennifer Lawrence-ról, és ha láttam azokat a képeket, azóta Jennifer Lawrence rajongó vagyok, és nem, azokon a képeken tényleg jól néz ki. De nem mondom, hogy hogy néz ki, meg gusztos. Szerintem úgy néz ki a legjobban, hogy az X-Menben ilyen kék, ilyen cuccban, de abban jól néz. Azt hittem, arra gondolsz, amikor a kilopott képen rá van verve a cucc az arcára. Mert ez valós egyébként. Aha, ez megtörtént. Neki egy kicsit kellemetlen. Hát ő nem szereti azokat, akik megnézték a képeit, meg lelopták, de hát mindenki más meg azért úgy röhög rajta diszkréten. Bár jól látom már, már rá is keres a biztos, ami biztos. Téged Jones, hogy Jennifer Lawrence hype-ot én annyira nem értem. Tehát számomra abszolút... Kedves ilyen cipóképű lány. Igen, ilyen szomszédlány típus. Hát ilyen, mindegy, én nem értem én is ezt az egészet. Na hát ez az utazók, ez egy... A kertesről jutott eszembe. Tehát most, hogy a bubaikban a kert, hogy az utazókban is van egy ilyesmi dolog, és most néztem meg a napokban. Amúgy egy ilyen ártalmatlan film az, tehát nem egy hű, de rossz igazából, csak hát mondjuk a csávó egy kurva nagy féregséget csinál benne. De jó megfogalmazta a Morpheus egyébként, ugye a Lawrence Fishburne, hogy a fuldokló az gyakorlatilag nem nézi meg, hogy kit rend magával, meg hogy irántja magával. És azért a belgondol, az egy évet töltött az űrbe, és elvileg lett valamik hátra neki 70 év magányosan. Azért valahol ez érthető, ez a dolog. És egyébként ugye a filmben én még azon gondolkoztam, hogy ebből hogy jönnek ki ők jól, hogy azért elég felelősséggel teli húzás volt, vagy felelőtlenség inkább, hogy ő fölébresztette. És tök jól jöttek, ugyanis... És biztos, hogy ő? Hát, nem lehet, hogy fürdőhab, vagy fürdőkár. Nem hiszem. De hát azt mondhatnánk úgy, hogy az egy szép lezárása volt a dolognak, hogy végül is megbékéltek ezzel a helyzettel, és akkor mire felébb lett az űrhajnak a többi volt, utasa, addigra ők gyakorlatilag... Rohadt gusztustan ez a Mári Rádió különben. Én nem. De miattad? Én voltam egy csúnyát. Na mindegy. Szóval az egy szép dolog volt a végén, hogy azért megbékéltek a helyzettel, és akkor gyakorlatilag az volt az egésznek a lényeg, hogy ők leélték az életüket ketten. Igen. De ez egy ilyen egyszerű film, tehát nem lehet mindent Logan mércével, vagy Matrix mércével mérni. És akkor tényleg az utolsó témaként, mert másnap meg megnéztem a Fegyvertelen katonát. Jó, hát azt majdnem meg kifelejtettem. Igen. És azt ugye ilyen 10 óra különbséggel. Ez ugye Mel Gibsonnak az új filmje. Mel Gibson ugye néha szokott filmeket csinálni, mint rendező. És több kevesebb sikerrel. Szerintem milyen? Tehát az Apokalipto... Az nagyon rossz. Azt meg kell nézni még egyszer. Az egy faik sztori. Elmennek, megszökik, nem is értem. Tehát az... Meg kell néznem még egyszer, mert amikor én azt láttam moziba, meg ugye ott van, amit elkezdtem most még egyszer megnézni, a Passiót. Én azt nem láttam, nem hiszem, hogy azt én akarom látni. Érdekes, hogy meg kell nézned. Kötelező. De, hogy mondjam, ebben a Hacksaw Ridge sztoriba ugye az a nagy trúváj, hogy ez megtörtént. Igen. Ez megtörtént. Tehát amúgy nem, tehát ha ezt nem egy nagy monumentális háborús film ez. Ez egy egyszerű katonának a története, aki kitalálja, hogy elmegy a hazáját szolgálni, de ő lelkiismereti okok miatt nem fog fegyvert. És nem tudom, mennyire van sztupírozva a sztori egyébként, de az a lényeg, hogy hadbíróság elé akarják állítani. Ezért, mert ő nem akar fegyvert fogni, és nem teljesíti a kiképzést, ami neki kötelessége. És a legutolsó pillanatban jön valami fő parancsnokság. Ez a kiképzés ez pontosan, hogy teljesíti, ezt a részét nem. Igen, ezt a részét nem, mert a fegyveres kiképzés nem. Élvonalban mindig szorgalmas. Egy nagyon szorgalmas gyerek, és hát az utolsó pillanatban megúszta a börtönt, és akkor mondják, hogy jóval, akkor hülye, mehetsz halni, meghalni. Igen. És akkor elmegy meghalni a frontra, és gyakorlatilag ugye legyakják őket a szép borsodi kifejezéssel élve, legyakják őket a japánok rendesen, és ugye visszavonuláson el kell menekülni, és ő ott marad a hadszíntéren, és elkezdi menteni akit lehet. Uh-huh. És igazából nem egy nagy izgalmas sztori ez, de amikor így belegondoltam, hogy ez a csávó az egyedül elkezdte a sérülteket kihúzkodni, és amikor már a japánok észrevették, és már lőttek rá, akkor is folytatta, és megmentett egyedül 100 nem tudom hány embert, és ez megtörtént, ez valami félelmetes. De nekem eszembe jutott a Forrest Gump erről a filmről, ugyanis abban is van egy ilyesmi jelenet, csak ugye a Forrest Gump az egy, de senki sem tagadta, hogy egy ügyefogyott, mégis egy szellemi fogyatékos. Egyébként azt elég az, hogy nekem az egyik kedvenc film a Forrest Gump, nem tudom, hogy nektek róla mi a véleményetek, de ezt egy következő rádióban szerintem megbeszéljük. De az van egy ugyanilyen jelenet, hogy az ügyefogyott, mondhatni együgyű Forrest Gump, az visszaszaladgál, és ott is kurva sok embert, nem század, de nem tudom, mondjuk 15 embert kivisz a partra, és az ember, mert csak az a vietnámi háborúban van, nem a második világháborúban. Kvázi annyira hülye volt, hogy nem fogta fel, hogy lelőhetik. De én egy kis pauzomot itt vontam Forrest Gump ügyefogyottsága, és a túlságosan vallásos fegyvert még az... Ő a vallás miatt volt ügyefogyott egy kicsit, tehát egy kicsit hasonló volt az érve. Én egyébként vallásosnak tartom, én valamilyen szinten engem az érdekel ez a téma, és járok, vagy jártam nyáron, és voltam egy pár ilyen gyülekezetben érdekességként, és nem vagyok ateista, vagy ilyesmi, de amikor egy ember, tehát pont annál jelentem, amiről te beszéltél, hogy már felfedezték, és akkor is lőttek rá, akkor vissza kellett volna szerintem lőni. Persze nyilván attól lett nagy a történet, hogy még akkor sem fogott fegyvert, de nem ezért kicsit ambivalens érzelmek. Viszont az nem zavarta a más valakiről. Nem zavarta, de szerintem pontosan ez az, hogy az ő hős tette, nem lett volna kisebb, ha ott akkor visszalőtt. Persze, persze. És ez egy kicsit már túlzás. Nem tudom, hogy mennyire volt ez tupírozva. Az is érdekes egyébként, hogy állítólag, azt nem tudom, tudtátok-e, hogy a harcoló katonáknak, azt nem úgy kell elképzelni, hogy kimennek, és akkor mindenki lövöldözik. Állítólag 10% se az, aki képes rálőni egy emberre. Tehát állítólag a háborúk állítólag úgy zajlanak, hogy a 90% a levegőbe lövöldöz. De szándékosan? Igen, ennyire igen. Igen, nem tudna, nem akarja megölni más embereket. Lehetőbb egy kurva vicces pálazom, és hülye pálazom, én amikor először voltam paintballozni, akkor elmondta a srác nekünk, hogy rohadtul fel lesz az adrenalin szintünk, és jól gondoljuk meg, hogy mit sem próbáljuk meg higgadtan agyalni, és ugye én sportlő vagyok, tehát tényleg valamilyen szinten tudok lőni, és nagyon meglepődtem, hogy ott eleinte ezt a képességet abszolút nem tudtam használni, olyan szinten, mert persze azok nem is olyan pontos fegyverek, a végén egyébként már használtam, tehát végén már viszonylag messzire is tök jól nyugodtan ki tudtam lőni egy lesből. És elképesztő érzés az, hogy ezek a kis festékgolyók így a füled mellett csüvő. Voltatok már paintballozni? Nem. Tudjátok, milyen érzés? Amúgy nagyon nagy. Szerintem. Legyen ez a következő lévőszetre már valami. Nem biztos, hogy el akarok menni erre. Jó pofa. Nem szeretem az ilyesmit. Jó pofa. nyilván nem lehet összehasonlítani, amikor festőgólyóval lőnek rád, és mondjuk pofán csap, persze van egy protektor, de az itt tud fájni, mondjuk egy méter is lelőnek, az kifejezetten fájdalmas. Azzal, amikor az életed is véget érhet egy eltévedt golyó miatt, vagy akár egy pontos golyó miatt, de úgy valamilyen szinten egy kis szeretjét megkapod ennek a feelingnek, és durva lehet. Tehát én emlékszem a lányi közlegény megmentésénél voltam olyan korban, hogy így felfogta, hogy bazdik az elövöldözés, ez egy kemény. Hát az ott úgy volt megcsinálva. Az ott úgy volt megcsinálva. De ez is. Föl volt a shutter tekerve a kamerán, gyors volt az árszövetség, darabos képet vettek föl direkt, nagyon mocskos, grízes volt a kép, és direkt azt akarták, hogy ez nem volt hősiesség, azt akartak megmutatni, hogy Spielberg azt akarta megmutatni, hogy milyen az, amikor odamész és meghalsz, kész. Hm. És ott hullanak az emberek. Nem is az a durva, amikor te halsz meg. Hanem a többiek. Amikor a haverod. Tehát úgy, igen, hogy így dumáltok, igen, és akkor ez csak jön egy fejlővés, és ő már nem dumált. Ha, és jó, az még a jó eset, ha nem, igen, lerobban neki ez az, meg ilyenek, meg ott jajgat, szóval azért az kőkemény. Nem is baj, hogy ilyen filmek vannak, és ezt megmutatják. Egyébként kicsit ilyen ez a film is, tehát hasonlít, igen, ez, igen, a dolog. Igen. De mennyire van tupírozó, azt nem tudjuk, de azért egy kis meglepetésként a végén a stáblistán az igazi személyek is megjelentek. Egyébként tudnám javasolni nektek, ha ezt tetszett, bár 90% hogy láttad, Spielberg és Tom Hanks rendezi. Voltak ugye az elit egység, a 10 részes sorozat a második világháborúra. Ezt így vágjátok, miről beszélek? Te se van? Én nem is szeretem annyira ezeket a dolgokat. De ez ugyanez benne van. Ez olyan, hogy a kosztumos filmeket se szeretem, a háborús filmeket se izgulok annyira. Mondjuk én igen. A Sólyom végbeszélve egyik kedvencem. Tehát így azzal az a baj, ez egy követhetetlen film. Hogy érted? Hát itt nem tudod, hogy kikivel van, de egyébként valahol... A háború az ilyen? Igen. Igen, tehát ez az a lényeg. Nagyon sok baráti tűz miatt halnak meg ugye katonák, mert egyszerűen... De hát az a már nem is értem, hogy honnan tudod ezt kitalálni, most kit kell ülni, meg kit nem. Na de mindegy, menjünk. Mert itt vár a sárkány engem, és muszáj lesz már befejezni. Ez annyira kedves volt. Igen. Én úgy szeretném a BB Rádióba, egyszer Dóri így nyilatkozzon rólam, hogy itt a köcsök azt már várni, tudom én. Na, ez most kődurva a blúzok. George Thorogood, nagyon könnyű kimondani, Thorogood, így írják, and the Destroyers, I Drink Alone. És írjatok e-mailt. Egy levelet sem olvastunk be, de majd legközelebb. De egyet beolvastunk, úgyhogy jók vagyunk. De közben is csak filmekről beszéltünk, meg ugye beszélgettünk a pedofil társkeresőről, ahol pénzért szopik mindenki. Na mindegy, írjatok nekünk levelet hasonló témákban, vagy bármi egyébben a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és most megyünk haza. Imi meg pisír, úgyhogy ő már nem jön a viszonthallásra. For breakfast, I don't want no coffee or tea, just me and my good buddy Wiser, that's all I ever need, cause I drink alone, yeah, with nobody else, yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. Woke from a terrible dream, so I called up my pal Jack Daniel and his partner Jimmy Beam, and we drank alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. stayed home instead. Just me and my pal Johnny Walker and his brothers Blackie and Red, and we drank alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by bad. The only one who will hang out with me is my dear old granddad.